Simya okulun kapısına ulaştığında nefes nefeseydi. Zilin çalıp çalmadığını anlamak için koridora bir göz attı ama koridor tamamen boştu. Hızlı adımlarla mermer merdivenlerden birer ikişer atlayarak üst kattaki sınıfına yetişmeye çalışıyordu. Her sabah okula gelmek için kullandığı sarı renk büyük otobüsü kaçırdığı için tüm yolu koşarak gelmek zorunda kalmıştı. Tüm aksiliklerin onu bulduğunu düşünüyordu ki kucağında birkaç ders kitabını yere düşürdü. "Ayaksi," dedi sinirlenerek. "Neden bir işimde düz gitmiyor?" Uzun bir koşu sonrası beyaz teni kızarmış, uzun güneş kızılı saçları dağılmıştı. Koşmanın kovalanmadığı müddetçe gerekli olmadığını inanırdı. Kitaplarını döktüğü merdiven basamaklarından topladı, gıcırdayan kapı sesiyle irkildi. Müdür yardımcısı her zamanki ciddiyetiyle kapının önünde dikiliyordu. "Gene mi geç kaldın?" dedi tiz bir kadın sesi. "Ne zaman zamanında derse gelmeyi öğreneceksin?" Simya kafasını bile kaldırmadan bu sesin sahibini tanımıştı. Okulun aksi müdür yardımcısı 40'lı yaşlarının başında olan Elif Hoca'ydı. Simya biliyordu ki kimse ona Elif Hoca'nın davrandığı gibi aksi davranmazdı. Sessizce azlarını işitmek, neden geç kaldığını açıklamaktan daha mantıklı geliyordu. Zaten otobüsü kaçırdığı için geç kaldığını izah etmeye çalışmak başlı başına bir aptallıktı. Başıyla yalandan selamlayıp sınıfın yolunu tuttu, nasılsa ne dese inanmayacaktı. Kendisine inanmayacağına emin olduğu biriyle konuşmanın pek de mantığı yoktu zaten. Elif Hoca Simya'yı oldu olası sevmiyordu, hatta ona karşı özel bir nefreti bile vardı. Simya birkaç kez kafasına bir şey geçirmeyi düşünmüştü bile. Merdivenlerden hızlıca çıkarken bir yandan da neden azarlamak yerine bir kere de geç kalma sebebimi sormuyor acaba diye söylendi. Her zamanki gibi derse geç kalmıştı. Tabi bunda asla zamanında durakta olmayan otobüsün etkisi de çoktu. Sınıfın beyaz renk tek camlı kapısını tıklattı, ders çoktan başlamıştı bile. Matematik öğretmeni Rafet Hoca tonton yaşlı bir adamdı. Hep eski grimsi bir takım elbiseyi giyerdi. Saçları da döküldüğünden kalan 3-5 tutam saçını hep ters yana tarardı. Simya'nın sevdiği nadir öğretmenlerdendi. Aslında en çok sevdiği öğretmeniydi. Sınıfa girer girmez bir kahkaha koptu. Neden güldüklerini ilk başta anlayamamıştı ki sınıfın güneş vuran camından kendi yansımasını görene kadar. Güneş rengindeki güzelim kızıl saçları kabar kabar olmuştu. Aceleyle evden çıktığı için de tarayamamıştı. Eliyle bir kat düzeltip yerine geçti ve dersi dinlemeye başladı. Bir süre sağa sola bakındı, birini arıyor gibiydi. Ders bitiş siliç aldığında artık kimse Rafet Hoca'yı dinlemiyordu. Herkes çoktan teneffüse çıkmıştı bile. Bir sonraki dersin hocasının hasta olmasından dolayı ders boştu. Simya biraz daha sınıfta oturmaya karar verdi. Gecede hiç uyuyamadığı için göz kapakları kapanıyordu. Nasılsa boş ders diye biraz gözlerini dinlendirebilirdi. Masanın üstüne koyduğu kahverengi bez çantasına kafasını koydu. Artık göz kapakları daha da ağır geliyordu, uyuyakalmıştı. Pek sevgili halası misafirleri geleceği için tüm gece temizlik yaptırdığından çok yorgun hissediyordu. Rüyalar alemine doğru yol alırken bedenindeki yorgunluk da kaybolmaya başlamıştı. Çiçeklerle dolu bir seradaydı. İçeride bir sürü gül, sarı papatya ve yasemin vardı. Etraftaki o yasemin kokusu öyle hoştu ki dünyadaki en güzel koku bile olabilirdi. Kurumuş yaprakları toplayan uzun kızıl saçlı zayıf bir kadın gördü. Arkası dönüktü ancak o beline kadar gelen kızıl saçlarıyla annesini nerede görse tanırdı. Bir süre annesini izledikten sonra ona sarılmak için yöneldi ancak o anda uyanıverdi. Annesini rüyasında görmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Kafasını kaldırırken içini bir hüzün kapladı ve dudaklarından "anne" kelimesi dökülüverdi. Aslında annesini kaybedeli o kadar zaman geçmişti ki. Ama yokluğunun acısı hiç geçmiyordu. 9 yaşındayken anne ve babasıyla birlikte bir trafik kazası geçirmişti. O zamandan beri de üvey halasıyla birlikte yaşıyordu. Sonrasında Simya birkaç derse daha girdikten sonra saat 4 gibi yüzme antrenmanına yetişmek için okulun dışındaki havuz bölümüne gitti. Dışarıda asılı olan büyük beyaz bezin üstüne siyah kalemle yazılmış pankart hemen dikkatini çekti. Liseler arası yüzme yarışması. Son başvurular 2 Haziran. Simra yarıştan çok kazananın olacağı ödülü düşünüyordu. Havuzun demir kapısından içeri girdiğinde yüzme antrenörü Tunç Hoca'nın da zaten onu beklediğini gördü. "Nerede kaldın? Üzerini değiştir, çabuk gel, antrenmana başlayacağız," dedi Tunç Hoca. Yeni mezun bir beden eğitimi öğretmeni ve dalgıçtı. Kendi halinde diğer hocalara benzemeyen atletik biriydi. Okuldaki öğrencilerden çok fazla büyük olmadığı için onlara arkadaşı gibi davranıyor, dertlerini sorunlarını dinliyordu. Simya'nın başarılı bir sporcu olmasını, yeteneklerini kullanmasını istiyordu. Simya üstünü değiştirmek için soyunma odasına gitti. Zaten oldukça ufak tefek bir kızdı. Annesine benzeyen uzun güneş kızıl saçları vardı. Gözleri de aynı babasınınkiler gibiydi. Yuvarlak, zümrüt yeşili. Kendisine çok yakışan ama asla beğenmediği çilleri de vardı. Güneş yüzü görmemiş gibi bembeyazdı teni. Sevdiği şeylerin başında yüzme sporu geliyordu. Kitap okumak, resim yapmak gibi hobileri de vardı. Ancak yüzerken kendisini olabildiğince özgür, huzurlu hissediyordu. Yarı olimpik büyük havuzun kenarına geldi, gözlüklerini taktı. Okulun en popüler kızı olan Ayşe de her zamanki gibi antrenmandaydı. Ayşe siyah, küt saçlara ve leylek gibi uzun bacaklara sahipti. Aşırı uzun boylu ve çirkin sayılabilecek kadar zayıftı. Kendini beğenmişti ve Simya'dan hoşlanmadığı aşikardı. Kırmızı maya suyla kenarda atlamak için hazırlanan Simya'yı bir süre süzdü. Simya da ondan pek hoşlanmıyordu ama uğraşmaya değecek biri olmadığını biliyordu. Hızlı bir atlamayla antrenmanına başladı. Antrenman boyunca ara ara hocasına lise arası yüzme yarışmasını soruyordu. Her okuldan tek bir kız ve erkek öğrenci katılabilecekti. Bu yüzden Tunç hocanın gözüne girmeliydi. Büyük ödülü kazanabilirse kendisine bir motor alabilirdi belki de. Okula otobüste ya da yürüyerek gitmekten bıkmıştı. Ayşe onu kendi rakip görüyordu ama bunu hiçbir zaman söylemezdi. Antrenman esnasında Simya'yı sinirlendirmek için sürekli laf atardı. Üstündeki maya kaç yıllık? Sanırım annenden kalmış dedi pis pis sırıtarak. Annesinin olmadığını biliyordu ancak o kadar kötü kalpliydi ki bu durumla bile dalga geçebiliyordu. Simya sinirlense de kendisini durdurmayı biliyordu. Dönüp cevap vermek yerine antrenmanına devam etti. Sinirlendiğinde kendisine hakim olamadığından gerekmedikçe kimseyle ikili münakaşaya girmezdi. Oldukça nazik, ufak tefek bir yapısı vardı ancak sinirlendiğinde bir o kadar güçlü oluyordu. İster istemez hem kendisinin hem de başkalarının canını yakabiliyordu. Antrenman bitmiş, çoğu öğrenci evlerine gitmek için havuz bölümünden çıkmıştı. Simya yarışma hakkında antrenörüne bir şey soruyor, kendisinin katılma şansını öğrenmeye çalışıyordu. Saat neredeyse akşam 6 olmuştu, eve gitmek için bir sonraki otobüsü yakalaması gerekiyordu. Koşmaktan nefret ediyor olsa da bir yerlere sürekli geç kaldığı için hep koşmak zorunda kalıyordu. Sabahki gibi otobüsü kaçırmamak için koca çantasını omuzladı ve durağa koşmaya başladı. Tam otobüs kalkacakken yakalamıştı, belki de bugünkü tek şansı akşam otobüsünü yakalamak olmuştu. Yol boyu camdan dışarıdaki insanları izledi. Devamlı insanların neler düşündüğünü anlamaya çalışırdı. Kendisini başkalarının yerine koyardı. Acaba başka bir hayatı olsa nasıl olurdu diye düşünürdü. Yaşadığı site oldukça büyüktü. Evlerin hepsi iki katlıydı. Havuzları, spor alanları, sosyal tesisleri olan bir yerdi. Uzun, düz bir yol üzerinde karşılıklı sıralanmış renkli cepheli evler huzur vericiydi. Hele de akşam olduğunda yanan sokak lambalarıyla uzun ışıklı yol Simya için hayal dünyasına dalmalık bir yer oluyordu. Yol boyunca güzel çiçekli açelya ağaçları ve mis kokulu limon ağaçları vardı. Simya çiçekleri de dolu dolu çok seviyordu. Annesiyle küçükken evlerinin bahçesinde çiçek ekip büyümelerini izlerlerdi. Ne zaman bir çiçek koklayacak olsa sanki annesinin kokusunu duyar gibi olurdu. Artık hava kararmak üzereydi. Sokak lambaları yanmaya başlamıştı. Tek başına bu uzun ışıklı yolda yürümeyi çok severdi. Evler ne kadar güzel olsa da elbette o yaşadığı eve gitmek istemiyordu. Çünkü beraber yaşamak zorunda olduğu halası ve eniştesini sevmiyordu. Zaten onlar da Simya'ya bayılmıyorlardı. Simya için onlarla beraber yaşamak gerçekten büyük bir işkenceydi ve yetimhanede kalmayı buna tercih ederdi. Dedesinin ikinci evliliğinden dünyaya gelen halasıyla yaşamak onun için bu dünyada bir insanın başına gelebilecek en kötü şeydi. Bade ailesi içinde sevilmeyen bir çocuktu ve Simya da bunu gayet iyi biliyordu. Babası daha önce bununla ilgili birkaç şey anlatmıştı. Huysuz ve aksi olmasından dolayı kendi annesinin bile zor katlandığı bir kız çocuğu düşünün. Simya'nın babası Demir ailede daha çok sevilen, daha sevecen bir çocuktu. Bade ise kendinden daha çok sevildiği için sürekli onun üvey kardeşi olduğunu söylüyordu. Simya düşüncelere o kadar dalmıştı ki ineceği durağı bile kaçırmıştı. Bir sonraki durakta inip gerisin geri evin yolunu tuttu. Kuzey Sera sitesi bakımlı yolları, devasa evleri ve süslü bahçeleriyle zengin sayılmasa da orta sınıfın yaşadığı bir yerdi. Simya sitenin 12 numaraları iki katlı beyaz boyalı büyük bir ön bahçesi olan evde yaşıyordu. Ön bahçenin garaj kapısının hala kapalı olduğunu fark etti. Belli ki enişteseniz gelmemişti. Büyük demir kapıyı araladı, sessizce içeri süzüldü. Bu evin bahçesi diğer evlerinkinden daha renksizdi. Yerler hazır çimenle kaplıydı ve bahçede bir tane bile çiçek yoktu. Elbette ki bunun sebebi badialısının çiçek alerjisinden ve çiçeklerden hoşlanmamasından kaynaklanıyordu. Simya için çölde yaşamaktan farksızdı bu. Çiçeksiz bir bahçe, susuz kalmış bir okyanus gibiydi. Alasının sadece çiçeğe değil bu dünyadaki güzel her şeye alerjisi olduğunu düşünüyordu. Anahtarıyla kapıyı açıp içeri girdi. Uzun bir koridordan ayrılan bir sürü oda kapısı görünüyordu. Kapının tam karşısındaki guguk kuştu saat 6.30 gösteriyordu. Salonun kapısının önünden sessizce geçerken alasına yakalanmamaya niyetliydi. ''Sen misin?'' dedi salondan gelen cırtlak bir kadın sesi. Simya gerisin geri merdivenlerden aşağı indi. Salona adım attığında alasının düşük suretiyle karşılaşacağından emindi. Küçük kuzeni Deniz salonda tek başına oyun oynarken üvey halası bu adede mutfakta yemek yapıyordu. Ki buna yemek yapmak denebilirse tabii. Ortalık her zamanki gibi batmıştı ve tencerede pişen şeyden kötü kokular geliyordu. Bade elinde sigarasıyla mermer tezgaha yaslanmış, üstünde hardal sarısı renk bir mutfak önlüğüyle kendisine hiç yakışmayan bir ortama uyum sağlamaya çalışıyormuş gibi duruyordu. İki çocuk annesi olmasına rağmen genç bir kız fiziğine sahipti. Siyah saçları ve kocaman siyah gözleriyle biraz ürkütücü bir kadındı. İncecik kaşları, iri gözlerine sürdüğü yeşilimsi farı ve ayağındaki ince topuklu ayakkabılarıyla kesinlikle bir ev kadını andırmıyordu. Liseyi zar zor bitirmiş, ömründe bir gün bile çalışmamış olmasına rağmen para harcama konusunda üstün bir başarısı vardı. Kocasını aslında pek sevmezdi, sırf iyi bir işi ve evi var diye onunla evlenmişti. Kapının yanında dikilen yeğenine bir bakış fırlattı, Simya tenceredeki yemeğin yandığını emindi artık. ''Saat kaç?'' dedi Bade sigarasından bir fırt daha çekip. ''Bu saate kadar nerede kaldınız küçük hanım?'' Simya artık odasına çıkamayacağını anlamıştı. Salon kapısından içeri adım attı. Mutfakla birleşik olan salon büyükçe bir alandı. İki tarafında iki koca koltuk ve berjerler vardı. Her yanında resimler asılıydı. İki büyük penceresinden içeriye sokak lambalarının ışığı sızıyordu. Yemek masasının korkunç sarı rengi içeride sırıtırken mutfak dolapları alasının en sevdiği renk olan bordo ve siyahtı. Alasının üstündeki komik önlüğe baktı. Yüksek topuzlu saçı ve kırmızı renk rujunun süslediği makyajıyla sanki birazdan sahneye çıkacak bir sanatçı gibi duruyordu. ''Yüzme antrenmanım 6'da bitti ve ben de hemen eve geldim.'' dedi mırıldanarak. Çantasının bir kolu aşağı kaymıştı. Alası yüzme gibi şeylere gidip kendini geliştirmesinden hiç hoşlanmazdı. Hatta Simya'nın güzel bir şeyler yapmasından hiçbir zaman hoşlanmamıştı. İlkokul çağlarında okula bile göndermek istemediğini eşine söylemişti ancak Simya'nın anne babasının vasiyetine uymak zorunda kalmıştı. Zaten okuldaki hocalar özellikle rica etmeselerdi havuza gitmesine asla izin vermezdi. Suratındaki her zamanki hoşnutsuz ifadeyle dudağına kırmızı rujik emirdi. ''Derslerine çalışmak yerine sürekli yüzmeye gidiyorsun, okulu bitiremezsen sana biz bakmayacağız bunu biliyorsun değil mi?'' diye tersledi. ''Zaten yıllardır sana bakıyoruz, buna mecbur değiliz biliyorsun değil mi?'' Neticede sen benim öz yeğenim bile değilsin. Kimsenin olmadığı için yetimhanelerde büyüme diye seni yanıma aldım. Bundan dolayı bize müteşekkir olmalısın. Simya dudaklarını ısırdı. Gülmekle sinirlenmek arası bir yerde kalmıştı. Halası komik bir şey mi var gibisinden tek kaşını kaldırmış bakıyordu. Zayıflıktan yanakları içine çökmüş, yüzüne doldurabileceği kadar oksijen doldurdu. Simya onun gibi liseyi bile zar zor bitirmiş birinin müteşekkirin ne demek olduğunu bildiğinden emin değildi. Ama cevap vermek istemedi. Çünkü kendisine hakim olamıyor oluşu hep sorun yaratıyordu. Alas sinirlenince ince boynundaki önlüğü çıkardı. Üstünde diz kapaklarına kadar gelen siyah düz bir elbise vardı. ''Çantanı kenara bırak ve sofrayı kur. Ben sana hizmet etmek zorunda değilim.'' diye bağırdı. Köşedeki en rahat berjere oturarak. Her zamanki gibi eline bir dergi geçirdi. Tekli mor renkteki berjere iyice kuruldu. Bacak bacak üstüne atıp sigarasından bir fırt daha çekti. Sigarası daha yeni bitmişti ki yan tarafında duran zigonun üstündeki gümüş rengi sigaralıktan bir tane daha sigara aldı ve yaktı. Kendisi şık ve güzel giyinirken Simya'nın evin içinde etek bile giymesine izin vermezdi. Hatta dışarıda da giymesine izin vermezdi. Büyümüş, serpilmiş, 16 yaşında kocaman bir kız olmasından hoşlanmıyor, kocasını kıskanıyordu. Kendisine olmayan güveni onu daha hırçın yaparken Simya'yı daha da ezmesine sebep oluyordu. Eşini pek fazla sevmese de onu herkesten kıskanıyordu. Simya yaslandığı krem renk sürgülü kapının yanına çantasını bırakıp mutfağa geçti. Tencerelerdeki yemeklere göz attı. Yandığını fark ettiği şey taze fasulyeydi ve gene yemekte patates makarna ikilisi vardı. Ne zaman yemek yapmayı öğrenecek bu kadın? Yine mi patates? Diye mırıldandı. Bir ses işittiğini sanan Bade tek kaşını kaldırmış Simya'ya bakıyordu. Hadi biraz daha çabuk ol. Şimdi enişten gelecek dedi. Öyle tiz, ince, sinir bozucu bir sesi vardı ki Simya dediğini duymamış olmasına sevindi. Halasına karşı saygısızlık etmek istemiyordu ama Bade bu durumu oldukça zorlaştırıyordu. Sürekli bir şeyler buyur etmeyi seviyor, evde hizmetçisi varmış gibi davranıyordu. Kendi çocukları erkek olduğu için onların ellerini hayatta bir işe sürdürmezdi. Simya içinden küfürler ederek sofrayı kurmuş, bardaklara su dolduruyordu. Kapının çaldığını duydu, tam kapıya yönelmişti ki Deniz ona çarparak kapıya koştu. ''Babam geldi, babam geldi!'' diye bağırdı. Sanki babası eve ilk defa geliyordu. Deniz pek haşarı bir çocuktu, annesi onu çok fazla şımartmıştı. Yemek yemediğinden pek çıldızdı. 9 yaşında olmasına rağmen sanki 5-6 yaşında gibi duruyordu. Kemal elinde kocaman bir evrak çantası ve birkaç tane market poşetiyle içeri daldı. ''Deniz, bunu çalışma odama götür.'' dedi oğluna evrak çantasını vererek. Ayakkabılarını çıkararak içeri girdi. Kısa parmakları alnını ovalıyordu. Belli ki başı ağrıyordu. Hemen büyük çolan koltuğa yayıldı. Bade yanına giderek nesi olduğunu, neden bu kadar yorgun olduğunu sordu. ''Bugün bankada çok problemli bir müşteriyle uğraştım.'' dedi Kemal'in işte suratını ekşitip Simya'ya bir bakış atarak. ''Bu insanlar beni öldürecek.'' diye de ekledi. Kemal 39 yaşında, kendi halinde biraz ezik sayılabilecek bir adamdı. Kumral, kahverengi gözlüydü. Hafif şekiloluydu ve çirkin bir adam değildi, sadece bakımsızdı. Bir bankada vezne memuru olarak çalışıyordu. Karısı gibi Simya'dan o da hoşlanmıyordu. Kendilerine ayak bağı olduğunu düşünüyordu. Ancak hükmü sadece Simya üzerindeydi. Ne kendi çocuklarına ne de karısına laf geçirebiliyordu. Karısından çok korkardı, o yüzden onun dediklerine çoğunlukla itiraz etmezdi. Kendine pek güveni olmayan sıradan bir adamdı. Simya yemekleri koyup herkesi yemeğe çağırdı. Yemek yendikten sonra dersleri olduğunu söyleyerek odasına çıkmak istedi. ''Bulaşıkları halletmeden nereye gidiyorsun bakalım?'' diye çıkıştı halası. Önündeki yemeğe pek dokunmamıştı. Zayıf kalmak için pek fazla şey yemezdi. Kemal'in işte hala zonklayan başını tutuyordu. ''Hadi hadi çık odana, bir de seni çekemem.'' diye öfkeyle öykürdü. Simya merdivenlerden yukarı çıkarken halasının arkasından söylenmelerini duyuyordu. Çatı katındaki küçük odada kalmasından dolayı en azından geceleri onun söylenmelerini pek işitmiyordu. Sonunda odasına çıktı. Evin en üst katıydı burası. Rüzgarın uğultusu çok rahat duyuluyordu. Kışları soğuk oluyor olsa da Simya burayı seviyordu. Çatının tadilatı yapılmadığından artık yazları bile rüzgarın uğultusundan serin oluyordu. Küçücük penceresinden sokak lambasının ışığı odasını aydınlatıyordu. Pek fazla eşya bulunmayan odada onun bunun verdiği eski püskü şeyler vardı. Halası kendi eskilerinin olmamasından dolayı en azından yeni kıyafet almasına izin veriyordu. Simya ondan çok daha zayıf, ufak tefek biriydi. Belki 45 kilo ancak vardı. Çoğunlukla zaten yetersiz besleniyordu. Evde yemek yemeye korkar olmuştu ki bunda en büyük sebep halasının korkunç yemekleriydi. Okula giderken de aldığı çok az harçlıklarını biriktirip kitap alıyor, hayaller alemine dalıyordu. Odada duvara yastığı küçük bir yatak, yan tarafında da eski püskü ahşap bir elbise dolabı vardı. Simya bu dolabı hem kıyafetleri için hem de kitaplarını muhafaza etmek için kullanıyordu. Odasında pek eşya yoktu. Duvarda kenarı çatlak bir ayna, eski masanın üstünde birkaç kitap, bir iki tane ucuz makyaj malzemesi. Çoktan kırık bacaklı sandalyesine oturup ödevlerine koyulmuştu. Ders çalışmak onun için bir terapi, bir kaçıştı. Bir yandan test çözüyor, bir yandan not alıyordu. Ders çalışmayı da, kitap okumayı da çok severdi. Okuldaki dersleri de oldukça iyiydi. Lise bittikten sonra üniversitede psikoloji okumak gibi bir hayali vardı ve elbette ki yüzme sporunda milli bir sporcu olmak istiyordu. Birden kapının sertçe açılmasıyla irkildi. Halası elindeki birkaç parça kağıdı yere doğru fırlattı, masanın üstündeki kağıtlar bile uçuştu. ''Bunlar ne?'' diye bağırdı koş sesine benzerce yaklamasıyla. Simya halasının gene ne istediğini merak eder bir ifadeyle önce suratına sonra da yerdeki kağıtlara baktı. Ne olduğunu sorana kadar halası diğer elindeki kağıtları da suratına fırlattı. ''Dersi dinlemeyip bunları mı çiziyorsun? Konuşan hayvanlarmış. Hayvanlar konuşsa sanki senin gibi gerizekalıyla mı konuşacak?'' diye bağırdı. Neredeyse bademcikleri gözüküyordu. ''Kendine çeki düzen ver. Seni özel okula boş yere mi gönderiyoruz?'' Çantasını salonun kapısının yanında unutmuştu ve belli ki Deniz her zamanki gibi karıştırmıştı. Yüzmek dışında çizim yapmayı çok severdi. Bu konuda özel bir yeteneğe sahipti. Hayvanlarla kurduğu özel iletişimini resmetmişti. Kendisinin bile inanmadığı bir şekilde bazen hayvanların ne demek istediğini anlayabiliyordu. Bir keresinde Ağacın tepesinde kalan bir kedinin yardım edin diye bağırdığına yemin edebilirdi. Oturduğu eski püskü sandalyeden doğruldu. ''Onlar benim özel eşyalarım, ne akla karıştırıyorsunuz?'' diyerek yerdeki kağıtları toplamaya başladı. Sürekli de okula gönderilmesinin kafasına kakılmasından hiç hoşlanmıyordu. ''Hem beni okula gönderiyor olabilirsiniz ama bunun parasını siz ödemiyorsunuz. Babam bana para bıraktı zaten.'' Vade, iğrenir reyaklarının dibindeki değersiz gördüğü çizimleri toplayan yeğenine baktı. Çatılmaktan kırış kırış olan kaşların uzun sigara kokulu parmaklarını götürdü. ''Hadsiz!'' dedi ağzından köpükler saçarak. ''Baban sana para bıraksa ne olur? 18 yaşına kadar elini süremezsin o paraya. Biz bakıyoruz sana, halen daha anlamadın mı bunu?'' Simya hala yerdeki çizim kağıtlarını topluyordu. Halasının onu devamlı ezmeye çalışan tavırlarından bıkmış usanmıştı. ''Yeter artık hala, devamlı kavama kakamazsın bu durumu.'' dedi yerden doğrularak. ''Ben de sizde yaşamak istemiyorum ama bu hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor.'' Bade Simya'nın elindeki kağıtlara vurdu, tekrar yere düşürdü. ''Bak sen şu kendine beğenmişi, sözlere bak sözlere.'' dedi siyah gözlerini yerinden çıkaracak gibi belertilerek. ''Kibirli, kendini beğenmiş ve süslü laflar kullanmayı seven küçük bir cadısın. Ve kardeşim de tıpkı senin gibiydi.'' Bu kadar kininin tek sebebi geçen akşam gelen misafirlere yemeklere kendisinin yaptığını söylemesiydi. Bade herkese yemek yapmakla ne kadar uğraştığını söylemiş, Simya ise bu yalanı bilmeden yemek tarifi isteyen misafirlere kendisi yaptığını söylemişti. Haliyle halasını yalancı çıkarmıştı. Ancak susabileceği şeyler sınırlıydı. Anne ve babasına laf edilmesine tahammül edemiyordu. Kendisine yapılan hakaretleri umursamıyor olsa da ölmüş anne ve babasına laf edilmesine katlanamıyordu. ''Benim babam hakkında böyle konuşamazsın. Hem o senin abindi.'' diye bağırdı. Halası kendini beğenmiş, o iğrenç tavrıyla tükürükler saçarak ''Abim falan değildi, üvey kardeşim de o benim. Hem istediğimi konuşabilirim. Nasıl söyle, şu anda istese bir şey söyleyemez.'' dedi yamuk ağzının yanıyla gülerek. Simya duydukları karşısında öylesine sinirlenmişti ki artık kendini tutamıyordu. Birden odadaki lambalar cızırtı yapmaya başladı. Duvardaki eski resim çerçeveleri sallanmaya, bazıları düşmeye başladı. ''Bir daha babam hakkında böyle konuşmayacaksın.'' diye bağırdı masanın üstündekileri fırlatarak. Komodinin üstündeki abajurun lambasının patlama sesiyle Bade elini çoktan kabının kulpuna atmıştı. Çatının eski tahtaları sanki bu konuşmaya isyan eder gibi tozlarını dökmeye, lambalar sanki artık yeter dermiş gibi yanıp yanıp sönmeye başlamıştı. Bade'nin yüzündeki iğrenme ifadesi yerini korkuya bıraktı, kapıyı çarpıp odadan çıktı. Söylenerek merdivenlerden aşağı indi. Kemal her zamanki kavgalardan olduğunu için umursamaz şekilde büyük koltuğuna yayılmış gazetesini okuyordu. Belli ki karısının yaptığı masajlar işe yaramış, başının ağrısı geçmişti. ''Kemal, bu kız nabuk subuk hareketlerinden çok sıkıldım.'' diye sona daldı Bade. Korkusu okunan gözlerini ileri geresi olanda oynattı. ''Gördün değil mi? Konuşan hayvanlarmış. Bu kız beni delirtecek.'' Söylenmesi hiç bitmiyordu ve Kemal artık bunlara alışmıştı. Karısına tek laf etmiyordu. Bade, ''Yapma böyle, uğraşma şununla. Sabret, az kaldı. Reşit olunca zaten gider.'' dedi o kısık sesiyle. ''Nasıl sabredeyim Kemal? 7 senedir bu kıza biz bakıyoruz. Özel okullarda okutuyoruz ama hiç değer bilen yok.'' dedi Bade pencerenin önündeki koltukta oturan büyük oğlu Cem'in saçlarını okşayarak. ''Zaten değişik, tuhaf bir şey. Hayvanlarla falan konuştuğunu iddia ediyor.'' dedi iki eliyle de yerde oyun oynayan oğlu Deniz'in kulaklarını kapatarak. ''Bak yine odasında camı çerçeveye indirdi. Bu kızın psikolojisi bozuk. Bunu bir kliniğe yatırsak da biz de rahat etsek.'' ''Saçmalama, ne kliniği?'' diye bağırdı Kemal elinde gazeteyi yere fırlatıp. Bade'yi kendine çekerek, ''Kliniğe yatırırsan bankadaki paralar ne olacak? Nasıl alacaksın o paraları? Bunca yıl boşan para harcadık bu kıza.'' Öyle sert bir tonda söylemişti ki koltukta oturan büyük oğlu Cem yerinden fırladı. Ürkek bir halde kocasının yanına yanaşan Bade, ''Kendisi duymasın ama ben bu kızdan korkuyorum Kemal.'' dedi sahte bir gülümsemeyle. Bir yandan da eliyle kocasının gömleğini düzeltir gibi yaparak, ''Hatırlamıyor musun, salondaki avizeyi kafamıza indirmişti.'' Kocasının yüzünde korkmaktan çok şaşırmış bir ifade belirdi. ''Böyle şeylere inandığına ben inanamıyorum.'' dedi şaşkınlıkla. Sanki kız çığlığıyla indirdi avizeyi. ''O sadece bir rastlantıydı. Lütfen çocukları da korkutma.'' Deniz ve Cem birbirine bakıyordu. Karısının kendisini dinlemeyeceğini bilen Kemal ters ters ona baktıktan sonra yerdeki gazetesini alıp okumaya devam etti. Sonrasında odasında boyası dökülmüş kendisi kadar yıpranmış duvara sırtını verdi Simya. Sanki ardında birinin onu sırtlanmasını ister gibi. Yere düşen çerçeveyi aldı, gözünden damlayan yaşlarla ıslanan camda annesi ve babasının silüetlerine dokundu. Artık ne ders çalışası ne de başka bir şey yapası kalmıştı. Dört köşeli eski yatağına uzandı, sanki gerçekten onlara sarılıyormuş gibi bebeğinlerinin resmine sarıldı. Tek yapabildiği en yakın zamanda kötü günlerin geçmesini dilemek ve kendisine ait bir yere gidebilmekti. Kendisini oldu olası ne bu hayata, ne bu eve, ne de o aptal okula ait hissediyordu. Yastığını ıslatan gözyaşlarla yüzü küçük cama dönük anne ve babasının hayatta olmasını diledi. ''Babacığım, bana masal anlatır mısınız?'' ''Elbette prensesim, ne anlatmamı istersin?'' ''Bilmem, sen seç, onu mutlu bitsin.'' ''Pekala, o zaman küçük tatlı deniz kızını anlatayım.'' ''Babacığım, sana bir şey sorabilir miyim?'' ''Tabii ki sorabilirsin zümrüt gözüm.'' ''Ben güzel miyim?'' ''Elbette güzelsin. Bu güneş vurmuş gibi gözüken saçlar kimin?'' ''Benim babacığım. Peki bu tatlı çilli surat, zümrüt yeşili gözler kimin?'' ''Benim babacığım. Demek ki sen bu dünyadaki en güzel kızsın.'' Aşağıdaki koridordan gelen ses telleri kildi. Gözünden süzülen yaşları sildi. Masanın üstündeki küçük saate gözünü dikti. Gece yarısına geçmişti ve uyuyakalmıştı. Üstü açık altından uyuşmuş kolunu havaladı, pijamalarını giydi. Rüyasında gördüğü şeyi düşündü. Babasıyla o küçükken yaşadığı bu an rüyasına girmişti. Babasını gördüğüne sevinmişti, ancak bunun rüya olmasına çok üzülmüştü. Yatakta sırt üstü uzandı, sokak lambasının aydınlattığı odasının tozlu tavanına bakarak tekrar uykuya daldı. Sonrasında odaya dolan güneş ışığıyla Haziran ayının sıcaklığı içeriği kavuruyordu. Simya o sabah her zamankinden erken kalkıp kahvaltı hazırlamıştı. Kuzeni Cem'e yumurtalı ekmek, Deniz'e de seviyor diye menemen yapmıştı. Kuzenler ona ne kadar kötü davransa da o asla onlara kötü davranmazdı. Onlardan büyük olduğunu ve çocukların halasının dolduruşuna geldiklerini bilirdi. Aynı okula giderlerdi, ancak kuzenlerini eniştesi işe giderken bırakırken Simya çoğunlukla otobüsle havalar güzelse yürüyerek giderdi. Aslında bunu kendi tercih ediyordu. İlkokulun dersleri daha erken başlıyordu ve araçta eniştesiyle gitmektense otobüsle okula gitmek daha keyifliydi. O gün hava pasparlaktı. Gökyüzünde bir tane bile bulut yoktu. Güneş karşı evlerin bahçelerindeki ağaçları aydınlatmış, arılar, kuşlar, böcekler bile mutlu gözüküyordu. Erken kalktığı için okula yürüyerek gitmek istemişti. Çantasını erkenden toplamış, okul formasını bile giymişti. Mutfakta çok ses yapmamaya çalışıyordu. Halası ikinci kattaki yatak odasından duyar da uyanırsa çok kızardı, çünkü erken uyanmaktan nefret ederdi. Genelde saat 10'lara kadar uyurdu. Çocuklar da bu sebepten kahvaltı yapmadan okula gider, orada bir şeyler yerlerdi. Simya mutfakta başladığı yumurtaları soyuyor, bir taraftan da ekmek kızartıyordu. Çaydanlık fokur fokur kaynamaktaydı. Camları açmıştı, hafif esen rüzgar perdeleri uçuşturuyordu, kuşların ötüş sesleri eşliğinde mutlu mesut kahvaltı hazırlıyordu. Simya her zaman mutlu bir çocuk olmaya çalışıyor, kimsenin onu üzmesine izin vermiyordu. Herkes diye geçinmeye çalışırdı, ama genelde insanlar ondan vebalıymış gibi kaçardı. Tuhaf bir çocuktu. Çevresinde olur olmadık şeyler oluyordu. Mesela herkesin kilitli olduğunda emin olduğu sınıf kapılarını açabiliyordu. Sınıfındaki kızlardan birinin saçlarını dokunmadan uçurabilmişti. Okuduğu özel okuldaki çocuklar genelde onu sevmezdi. Ailesi olmadığı için onunla alay ederlerdi. Tabii dalga geçmelerinde kuzeni Cem'in de parmağı yok değildi. Herkes ona karşı kötü değildi elbette. Sadece işlerinden bir tanesi onunla devamlı uğraşırdı. Merdivenlerden üstünde sabahlığı denilen halasını gördü. ''Sabah sabah bu tantanada ne böyle?'' dedi bade şişmiş gözlerini olarken. Suratındaki makyajı sildiğinde daha da korkunç gözüküyordu. Göz altları morarmıştı. Simya okula kavga etmeden gitmek istediği için ''Günaydın hala'' dedi yüzündeki kocaman gülümsemeyle. ''Sizin için kahvaltı hazırladım.'' Halası yine suratsız da erken kalkmasıyla daha da suratsız olmuştu. Arkasından gelen kocasına yol vermek için iyice merdiven sağlığına yaslandı. ''Ne kadar da düşüncelisin. Dün akşamın özünü böyle mi diliyorsun?'' dedi. Özür dilenecek bir şey olduğunu düşünüyordu halen daha. Simya kavga etmeden kendini savunmayı öğrenmeliydi. ''Özür dilenecek bir şey yaptığımı düşünmüyorum.'' dedi tek kaşını kaldırarak. ''Şimdi suratında sahte bir gülümseme vardı. Lütfen kahvaltıya gelin.'' Çocuklar da üstlerini giymiş aşağı iniyorlardı. Simya kimseyle tartışacak havada değildi. Hem bugün sınavı da vardı. Haşlanmış yumurtadan bir tane eline aldı. Kendisine hazırladığı kaşarlı tostu da bir peçeteye sardı. Çantasını sırtladı. ''Ben çıkıyorum.'' dedi. Ne kadar sessiz, sakin, narin bir kız olsa da kendini ezdirmeme konusunda özel bir çaba harcıyordu. Hoş, Allah onu ezmek için illa bir şey buluyordu. Ancak Simya insanlarla pek uğraşmak istemezdi. Çünkü sinirlerine hakim olamadığında açıklayamayacağı şeyler yapıyordu. Büyük pembe panjurlu bir evin yanından geçiyordu ki komşularının oğlu ve sınıf arkadaşı olan William'ı gördü. William annesi İngiliz, babası Türk olan bir çocuktu. Bade gezmeye falan gideceklerinde William'lara bırakırdı onu. Simya'dan bir yaş büyüktü. Her zaman Simya'ya iyi davranan, onu korumaya çalışan biriydi. Zaten tek arkadaşıydı. Simya boylarında sarışın mavi gözlüydü. Biraz eğlenceli biriydi. Çoğunlukla okuldaki çocuklarla o da anlaşamazdı. Ama Simya gibi de ders derisi, kitap kurdu değildi. "Günaydın Will, nasılsın?" dedi. "Günaydın, iyiyim. Sen nasılsın?" diye cevap verdi William. Simya dün neden okula gelmediğini merak ediyordu. "Ben de iyiyim. Bugün hava çok güzel, o yüzden yürüyerek gitmeyi tercih ettim okula." dedi tosundan bir ısırık alarak. "Dün neden okula gelmedin?" William uzun sarı saçlarını geriye doğru attı. "Dün İngiltere'den akrabalarımız gelmişti. Onları gezdirdim." dedi. "Tarih dersi notlarını getirdin mi?" Simya'nın o gün fizik sınavı vardı. Ertesi günde tarih. Fizik dersini çok seviyor olsa da Elif hocadan nefret ediyordu. "Tarih notlarını getirdim. Senin için hepsini düzenledim. Bugünkü fizik sınavı var, çalışabildin mi? Eminim benim için kötü bir gün olacak. Malum Elif hoca." William onun abarttığını düşünüyordu. Yine suratında o "hadi ama yapma" ifadesini takınmıştı. "Kadın benden nefret ediyor. Fizik dersinde o kadar iyiyim. Ancak dersten bile nefret ettim onun yüzünden. Devamlı benimle uğraşıyor." dedi. Elif hoca hem müdür yardımcısıydı hem de fizik öğretmeniydi. Bade halanın da yakın bir arkadaşıydı. Elif hoca da Bade ile olan arkadaşlığından dolayı Simya'yı sevmiyordu. "William, ne kadar abartıyorsun. Hiç derdi kalmadı. Senle mi uğraşacak?" dese de Simya o kadından hoşlanmıyordu. William yine keyifliydi. Yol boyu iğrenç espriler yaparak Simya'yı güldürmeye çalıştı. Simya'nın koluna girdi, gülüşerek okul yolunda yürümeye devam ettiler. Okulun bahçesinden girer girmez Simya'nın dikkatini kedinin kuyruğunu tenekeye bağlayan çocuklar çekti. Yanlarına giderek "Ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Onun da bir canı var. Neden hayvanla uğraşıyorsunuz?" diye bağırdı. Kendisini koruyamayan insanlara ve hayvanlara karşı bir koruma içgüdüsüne sahipti. Uzun boylu, çirkin, sıska bir çocuk hala kedinin kafasını sopayla dürtüyordu. "Sana ne kızım, seni nereye gendiriyor? İstediğimizi yaparız," dedi kediyi dürtmeye devam ederek. "Hem kedi istemiyorum diyor mu?" diye gülüp kahkaha atmaya başladı. "Konuşamıyor diye onu işkence edemezsiniz," diye çıkıştı Simya elindeki sopayı alarak. O anda bir yerden "Yapmayın lütfen," diye bir ses geldi. Acı bir ciyaklama gibiydi. Sanki sesini çok inceltmiş bir kız çocuğu konuşuyordu. Simya bir an birinin taklit yaptığını sandı. Ama ses önünde duran kediden geliyordu. Kafayı sıyırdığını düşünmeye başlayacaktı ama zaten bu çok sıkılıyordu. Kedinin konuştuğunu duyuyordu. Hem de bu sefer net bir şekilde. Oldukça özgün çıkıyordu sesi. "Lütfen canım acıyor," diye tekrar mırıldandı kedi. Simya çok büyük bir aptallık yaparak etraftakilere "Siz de duydunuz mu? Konuştu," dedi. Birbirine bakan çocuklar "Bu deli ne diyor? Kim konuştu? Kedi mi?" gülüşmeye devam ettiler. "Kafayı yemişsin kızım sen. Kedi konuşur mu?" Hep bir ağızdan konuşuyor, parmaklarıyla Simya'yı gösteriyorlardı. Bahçedeki herkes oraya toplanmış gülüyordu. İleride onları izleyen bir çocuk daha vardı. Will çoktan içeri girmişti bile, kimseyle uğraşmak istemezdi. Yavru kediyi kucağına alan Simya bir köşeye çekildi ve kediyi sevmeye başladı. Kedinin konuştuğunu duyduğuna kendisi bile inanamıyordu. Sürekli oluyordu. Hayvanları duyduğuna inanmak istemiyordu. Kafayı yemesinden, yediğinden korkuyordu. Hele de geçen birbirine aşk şarkıları söyleyen kuşları düşündü. Kendi kendine "Yapma Simya, artık çocuk değilsin. Çocukken duyuyordun ama büyüdün, böyle bir şey yok. Kediler, hayvanlar konuşamaz," dedi. Kucağındaki kediyi salarak sınıfa doğru düşünceli adımlarla yürümeye başladı. Koridordaki dolabının kilidini açarak içinden fizik kitaplarını aldı. Sınıfa girdiğinde birkaç arkadaşına günaydın dedikten sonra William'ın yanına oturdu. Sınıf yaklaşık 20 kişilikti ve herkes tek oturuyordu. Ön bahçeye bakan sınıfta sıcaktan dolayı tüm camlar açıktı. William gülerek "Ey süper kahraman, kurtardın mı konuşan kedini?" dedi. Kendisine sürekli şakalar yapıyordu. Aslında ona kızmıyordu ama gerçekten de daha fazla şakayı kaldıracak durumda değildi. "Yapma böyle. Bari sen uğraşma benimle. Zaten bu okul aptal kaynıyor. Devamlı insanların benimle uğraşmasına sinir oluyorum," dedi. Belki kötü niyeti yoktu ama devamlı aşağılanmak hoş karşılanacak bir şey de değildi. "Sana takıldığımı biliyorsun. Özür dilerim. Hem sen benim arkadaşımsın. Asla seninle alay etmem," dedi. Sonrasında kapının çarpma sesiyle herkes kapı tarafına döndü. İçeri okulun zorba çocuğu Faruk girdi. Simya içinden umarım benimle uğraşmaz diyordu. Ama Faruk'un okulda en sevdiği şey insanlarla uğraşmaktı. 100 kiloya yakın, kısa boylu esmer biriydi. Sürekli Simya'nın çillerle dalga geçerdi. O gün de sınıfa girer girmez. Bakın bakın burada kim varmış? Turuncu kafalı çilli hala okula geliyor musun sen? Dedi iğrenç gülümsemesiyle. Simya cevap vermek yerine defterine bir kedi resmi çizmeye devam etti. Faruk defteri masanın üstünden çekti ve havaya kaldırdı. Avuç kafalı, konuşan kedilere mi çiziyorsun dedi. Simya ayağa kalktı, defteri elinden almaya çalışıyordu ama Faruk onun iki katıydı. Benimle uğraşmaktan daha iyi bir işin yok mu diye sordu sinirle. Faruk defteri yere doğru çarparak, senin dilin pek uzamış, kesmek gerekiyor sanırım. Kiminle konuştuğuna dikkat et dedi ağzındaki tüyükleri saçarak. Simya iyice sinirlenmişti. Elinin altındaki kitabı kafasına vurmamak için kendini zor tutuyordu. Kiminle konuştuğumun farkındayım. Benimle uğraşma pişman ederim seni dedi. Gözlerini sanki içini delip geçecek gibi. Faruk'a dikerek. Sınıftan bir ses yükseldi. Herkes Faruk'un cevabını beklerken içeri tarih hocası Mehtap Hanım girdi. Herkes yerine geçsin diye bağırarak derse başladı. O kadar hızlı konuşuyordu ki ne dediği zor anlaşılıyordu. 50 yaşlarda kısa boylu, kilolu, hiç evlenmemiş bir kadındı Mehtap Hoca. Kendini beğenmiş, huysuz ve yaşlıcaydı. Simya not almaya dalmıştı ki sinirden titreyen elleriyle zar zor yazıyordu. Ders akıcı ancak bir o kadar da sıkıcıydı. Mehtap Hoca yarınki sınavla ilgili birkaç açıklama yapıyordu ki zilin sesi duyuldu. Sonunda teneffüs olmuştu. Öğrencilerin çoğu çıktı. Sınıfta pek kimse kalmamıştı. William kantine inmiş. Simya ise fizik notlarına son bir kez göz atıyordu. Faruk yine Simya'nın tepesine dikildi. Defterlerine vurdu. ''Ey deli kız!'' dedi gülerek. ''Fizik sınavında kağıtları değiştireceğiz. Benimkileri de yapacaksın.'' Simya suratını ekşitti, kaşlarını çattı. Ne münasebet, ben neden böyle bir şey yapacakmışım dedi. Masadaki kitaplarını bir işim toplayarak. Faruk o kocamın eline büyük bir yumruk şeklinde sıktı. Yoksa seni gebertirim kızım diye bağırdı. Simya ayağa kalkmıştı ama Faruk'un yarısına anca geliyordu. Sen bana baksana, ben seninle uğraşmıyorum emin ol. Uğraşsan pişman olursun diye çıkıştı. Faruk ve arkadaşları gülmeye başladılar. Sınıfta onlardan başka kimse kalmamıştı. Faruk ve üç salak arkadaşı Cenk, Galip, Hasan. Arkadaşları da aynı onun gibi zorba, aptal ve sadece ebeveynlerinin paraları sayesinde böyle bir okulda okuyabiliyorlardı. Simya'nın kolundan tutup sallamaya başladı. Ağzından tükürükler saçarak ''Yapacaksın kızım, ben ne diyorsam yapacaksın.'' diye bağırıyordu. Simya'yı yüzüne o kadar çok yaklaştırmıştı ki Simya onun yeni çıkan siyah bıyıklarını bile net görebiliyordu. ''Bırak kolumu.'' diye Faruk ileri doğru itti. Kendisinin iki katı olan birisi nasıl bu kadar uzatabildiğini anlamamıştı ama pek de önemi yoktu. Faruk kıpkırmızı oldu. Koca burnundan bir boğa gibi nefes veriyordu. Bir iki adım ileri attı ama Simya gözüne tebeşir kutusunu kestirmişti. Yavaşça parmaklarını hareket ettirdi. Kutudaki tüm tebeşirler son sürat hızla üstlerine doğru fırladı. ''Ah!'' diye bağırışmaya başladılar. Faruk sınıftan kaçarken bile hala ''Sen göreceksin.'' diye bağırıyordu. Simya gülmemeye çalışsa da pek başarılı değildi. Onların yaptıklarının yanında boğazdı bile. Nasıl yaptığını bilmiyordu. Kendisinin yaptığından bile emin değildi ama bazen böyle tuhaf şeyler yapabiliyordu. Nihayet gün sonu gelmiş, dersler bitmişti. Fizik sınavı oldukça zor geçmişti. Elif Hoca her zamanki en kazık soruları hazırlamıştı. Simya ondan korkuyor, sınavlarına tükenmez kalemle giriyordu. Ne olur ne olmaz ya cevaplarımı silerse diye düşünüyordu. Belki de doğru düşünüyordu. Sınav boyunca Elif gözünü bir an bile üstünden çekmemişti. Aynı halasına benziyordu. Sıskaydı, uzun boyluydu. Kocaman çirkin bir burnu vardı. Sanki yolunmuş gibi gözüken kabarık saçları hemen dikkat çekiyordu. Son dersleri de çalınca kendini sıcak bir yaz akşamı tek başına okulun bahçesinde buldu. William birkaç arkadaşıyla basketbol oynamaya gittiğinden eve tek yürüyecekti. Yeni yeni kararan havada uzun ışıklı yoldan yürüdü, her adımında düşüncelere gömüldü. Yaşadığı hayatı sorguladı. İçinde olduğu bu hayat sanki onun değilmiş gibiydi. Sanki başkasına ait bir hayat yaşıyordu. Sanki başka bir yerde olmalıydı. Onu anlayan, seven insanların olduğu bir dünyada. Sınıfta olanları düşündü. Gerçekten de tebeşirleri hareket ettirmiş olabilir miydi? Ya da o kediyi gerçekten anlayabilmiş miydi? Sanki hayata tutunur gibi sıkıca tuttu elindeki birkaç defteri. Uzun yol boyunca kendini dinledi. İçten içe ne istediğini düşündü. Kendisini yaydan çıkmış bir ok gibi hissediyordu. Bir yönde gidiyordu ama bu yöne kendi karar veremiyordu. Düşünceleri dönüp dolaşıp sorunun belki de kendisinde olabileceğini getirdi. Belki de kafayı yiyordu Hayvanlarla konuşmak, eşyaları hareket ettirmek, bunlar herkesin yapamayacağı şeylerdi. Kendi yalnızlığına o denli gömülmüştü ki kafasını kaldırıp yardım isteyemiyordu. Kimseye bunları anlatamıyordu. Hayvanlarla konuştuğunu söylediğinde ona deli demelerine yetiyorken kilit açabilmekten ve eşyalara dokunmadan hareket ettirmekten bahsedemezdi. William da olmasa hiç kimsesi yoktu. Yolun ne zaman bittiğini fark etmeden kendisini cansız gözüken yüksek çitlerle çevrili bahçe kapısının önünde buldu. Taşlarla süslenmiş bahçeye girdi, evin ışıkları yanmıyordu. Demek ki evde değiller diye düşündü. Halası çoğu kez bir yerlere gitseler de Simya'ya haber verme zahmetinde bulunmazdı. Kendi anahtarı olduğu için Simya bu durumu dert etmezdi. Zaten onlarla bir yere gitmek tam bir işkenceydi. Bu ilk defa olan bir şey değildi açıkçası. Simya'yı asla yanlarında götürmezlerdi. Bu eve yerleştiği ilk yıllarda eniştesinin bir arkadaşının evine yemeğe gitmişlerdi. O zaman Cem daha çok küçüktü. Simya onunla oynarken ev sahibinin küçük bir biblosunu yanlışlıkla kırdığı için bir ay o da cezası almıştı. Kapıdan içeri süzüldü yavaşça. Sanki içeride olan birinin onu fark etmesini istemiyordu. Her zamanki alışkanlıklarından biriydi. Sırt çantasını yere attı, kitapları büyük aynanın önündeki konsola bıraktı. Konsolun üstünde küçük bir not gördü. Biz geç geliriz, bizi bekleme. Oldukça kısa ve açıklayıcı bir nottu bu. Alasının neyle bir yazısını hemen tanıdı. Demek ki bir yere gitmişlerdi. Hızlıca üst kata çıkıp üstünü değiştirdi. Ev o akşamlık kendisine kalmıştı. Bol sütlü bir kahve yaptı. Salondaki büyük mor koltuğa yayıldı. Bu koltuk oldukça rahattı. Eniştesinin kimseye bırakmadığı, her akşam yayıla yayıla oturduğu koltuk artık oturulmaktan şekil almıştı. Henüz bitiremediği yetim bir kızla ilgili olan kitabını okumaya koyuldu. Sonra kendisine mısır patlatmaya karar verdi. Alası kokusunu sevmediği için çocukları istemedikçe evde mısır patlattırmazdı. Camları açarım koku dağılır diye düşündü. Kendine kocaman bir çanak mısır patlattı. Kitabın konusuna kendini kaptırdı. Yarın kütüphaneye gidip yeni kitap alayım diye düşündü. Elindeki kitap neredeyse bitmek üzereydi. Duvardaki saatin akrep ve yol kovanı birbirini kovalarken kitap bitti. Saatin bayağı geç olduğunu fark etti ama henüz gelen giden yoktu. Birden kapı sesini erkildi. Çobuklu ayakkabı sesi ve aşırı sigara kokusuyla içeri gireni görmeden halası olduğunu tahmin etti. Bir ışım içeri dalıp kendini koltuğa bıraktı. Kemal enişte de kucağında Deniz'le birlikte merdivenlere yöneldi. Cem ayakta uyuyordu, dostlar odasına çıktı, Simya koltuktan doğruldu, etrafı çoktan temizlemişti. ''Hoş geldiniz hala'' dedi uykulu bir sesle. Halasının yüzünde pek de hoş bulmuş bir ifade yoktu. Dağılmış göz kalemiyle zayıf bir pandaya benziyordu. ''Hoş bulduk, hoş bulduk.'' ''Al bunlar senin için'' dedi göz ucuyla demin mermer tezgaha bıraktığı kocaman bir tabağı göstererek. ''Sana gönderdiler.'' Tepside o akşamdan kalan yemekler vardı belli ki. Birileri kalan yemeği ona göndermişti. ''Sevgili komşumuz şöyle sana gönderdi bunları. Gelemediğin için çok üzüldü'' dedi hiç notçuz olmayan bir sesle. Simya sonunda kendisini düşünen birileri olmasına az da olsa sevinmişti. Şule Hanım iki ev aşağılarında oturan bir kadındı. İyi kalpli biriydi. En azından Simya'ya görünce iyi davranır, bahçesindeki çiçeklerden verirdi. Halası, yiyeceksen ya da yukarı odana çık diye azarlayan bir ses tonuyla konuştu. Bu onun her zamanki ses tonuydu aslında ama bu sefer daha agresif duruyordu. Birkaç kurabiye ve börek alarak odasına çıktı. Ahşap merdivende eniştesiyle karşılaştı ama Kemal enişte her zamanki suratsızlığıyla dönüp yüzüne bile bakmadı. Daha odasına ulaşamadan halasının Simya diye cıyaklamasını duydu. Sanki kuyruğuna basılmış kedi gibiydi. Tabağı bırakıp tekrardan aşağı indi. Badenin yüzünde korkunç bir ifade vardı. ''Bak küçük hanım bir şey demeyeyim diyorum ama olmuyor. Sürekli senin hakkında şikayet almaktan bıktım.'' Simya ne olduğunu sormak için ağzını açacaktı ama halası gene bağırdı. ''Sus sesini bile duymak istemiyorum.'' Bak bu akşam senin yüzünden rezil olduk. Şöyle hanıma yemeğe gitmiştik. Bir de kimi göreyim? Necati Bey ve eşi de oradaydı. Necati Bey kim biliyorsun sanırım. Evet dercesinde başını aşağı yukarı salladı. Necati Bey koca göbekli, insanlara laf söylemekten hoşnut bir adamdı ve okuldaki zorba Faruk'un babasıydı. Bu çocuğun kime çektiğini biliyorum diye düşündü. Allah'sı susmuyordu. Necati Bey'in oğlu bana ne söyledi dersin? Hayvanlarla konuşuyormuşsun. Hem de insanlara da duydunuz mu diye soruyormuşsun. Bir de arkadaşlarının kafalarına tebeşir atmışsın. Ne kadar utandığımı tahmin bile edemezsin dedi. Bade hiç nefes almadan konuşuyordu. Bu olacak gibi morarmaya başlamıştı ama Simya bunun sinirden mi yoksa hızlı konuşmaktan mı olduğunu kestiremiyordu. Biraz sakin dedi Kemal açık pencereden karanlığa bakarak. Gecenin körü oldu. Simya bir süre dinledikten sonra Allah diye bağırarak sözünü kesti. Ben kimseye tebeşir falan atmadım. Hem o hayvanlar zaten konuşuyor. Daha sözü bitmemişti ki halası gene cırlamaya başladı. Gece gece elimden bir kaza çıkacak diye bağırdı, ayağındaki topukluları birer köşeye fırlatarak. Seni uyarıyorum. Senin ne kadar tuhaf bir kız olduğunu ikimiz de biliyoruz. Eğer bir daha böyle bir şey olursa seni okuldan alır, işe veririm. Bu tehditlere karnı toktu Simya'nın. Zaten her seferinde aynı şeyleri duyuyordu. Umursamaz bir şekilde dinlediğini fark eden Bade tehditlerini biraz da artırmaya başladı. Demek yapabileceğime inanmıyorsun. Peki o zaman küçük hanım, yarın gelip seni okuldan alayım da gör o zaman. Senin velin olduğum için her şeye hakkım var. Simya gerçekten onu umursamıyordu. Biliyordu ki böyle bir şey asla yapamazdı. Liseyi bitirene kadar okuması kanunlarda yazan bir şeydi. Hem de dersleri de iyiydi. Hangi bahaneyle okuldan alacaktı sanki? Gece yarısı olmuştu. Kemal kavganın ortasında kalıp daha da kafasını şişirmek istemiyordu. Usulca salondan çıkıp merdivenlere yöneldi. Bade hala insanların karşısında çok utandığından, neden diğer çocuklar gibi normal olmadığından dem vuruyordu. Simya nasılsa bu tehditlere alışmıştı. Gıkını çıkarmadan yerdeki halı desenlerini inceliyordu. Bade ise umursamaz tavırlarına daha çok kızıyordu. Sen okula gittiğinde odandaki tüm annenden babandan kalan her şeyi sobaya dolduruyorum da gör bakalım. Bir daha böyle bir şey duyamayacağım. Yarın akşam da cezalısın. Aşağı inmeyeceksin, misafirlerim gelecek dedi. Simya böyle bir şey beklemiyordu. Yüzü korkudan kireç gibi oldu. Gerçekten yaparsa diye düşündü. Ya gerçekten bütün hatıralarını yakarsa? Ailesinden kalan zaten pek bir şey yoktu. Birkaç fotoğraf, bebeklikten kalan kıyafetler, annesinin saç tokası. Yukarı çıkar çıkmaz özel bütün eşyalarını çantasına koydu. Anne babasının alyansını da zincire geçirip boynuna astı. En azından benim yanımda güvende olurlar diye düşünmüştü. Ders programına şöyle bir göz attı. Yüzme antrenmanı için çantasına havlu, yedek birkaç kıyafet ve mayosunu koydu. Çantası küçüktü ama birçok şeyi doldurabilmişti. Son kez odaya göz gezdirdi. Kendisi için değerli olan her şeyi yanına aldı. Cama vuran yağmur damlaları Simya'nın içine akıyordu sanki. Küçük penceresinden bakındı. Hava tamamen kapanmıştı. Yaklaşan fırtınayla yaz akşamı sanki birdenbire kışa dönmüştü. Battaniyesine sarıldı ve rüyalar alemine daldı. Sonrasında duvardaki eski püskü saat daha 7'ye geliyordu. Araladığı zümrüt yeşili gözlerini cama çevirdi. Hava hiç aydınlık gözükmüyordu. Sanki daha güneş doğmamıştı. Haziran ayında olduğunu bilmese kesinlikle kış geliyor diyebilirdi. Camdan dışarı baktı. Yerler ıslak gözüküyordu. Üstünü giyinip kimseye gözükmeden otobüs durağına yürüdü. Hava çiseliyordu. Soğuktan korunmak için kapşonlusunun kollarını aşağı çekti. Elleri üşümüştü. Üstünde okul forması vardı. Kısa gri renk eteği, beyaz renk gömleği ve ayağındaki spor ayakkabıları. Yağmurdan ıslanan saçlarını yüzünden geriye itti. William'ı görememişti. Bu havada babasının onu yürütmeyeceğini tahmin etti. Bir süre yağmurdan korunarak durakta bekledi. Ortalıkta kimse gözükmüyordu. Çok gürültü, sağanak yağışın orta yerinde otobüsün yolunu gözledi. Sanki gök delinmiş gibi delice yağıyor, şimşekler birbiri ardına yere çakıyordu. Nihayet büyük sarı renk otobüs ilerideki köşede gözüktü. Geçip arka sıraya oturdu. Zaten pek de kimse yoktu. Okula geldiğinde sınıfta bir şamata vardı. İlk iki ders Cüneyt Hoca'nın dersiydi ancak hasta olduğu için gelmemişti. Simya ıslak saçlarını topuz yaptı. Islanmış kapşonunu çıkardı. Boş yere mi bu kadar erken geldim diye ayıflandı. En iyisi kütüphaneye gitmekti. Okulun en üst katındaydı. Çok büyük bir yer değildi ama bir sürü kitap vardı. Zaten kütüphaneden kendisi sorumluydu. Birkaç tane de küçük sınıf ona yardım ediyordu. Okuldaki kimse tatil bu kadar yaklaşmışken kütüphaneye gitmezdi. Bu yüzden de kapısını pek kilitlemezdi. En üst kata çıkıp kütüphaneye girdi. Kitaplıkların arasında dolaştı. Okumak için kitap bakınıyordu. Kitaplardan birini çekince karşısında yine Faruk'u buldu. Suratında kocaman bir sırıtma vardı. Yezik, ne yapıyorsun burada? Dedi ve ekledi. Normal arkadaşın yok, kitaplarla mı takılıyorsun? Eminim sen kitapların da konuştuğunu sanıyorsundur. Gülüşmeye başladılar. Yanında arkadaşları da vardı. Onlarsız gezmezdi. Eğer birini döveceklerse hep beraber döverlerdi. Simya onların tuvalete bile beraber gittiğinden emindi. Konuşmadı. Aldığı kitabı yerine koydu. Başka bir kitaplığa doğru yöneldi. Zaten konuşsa da Faruk ve arkadaşlarının anlayacak bir beyni olmadığını düşünüyordu. Faruk fizik sınavında kağıtları değiştirmemesinden dolayı hesap sormaya gelmişti belli ki. Simya arkası dönük kitaplara bakmaya devam ediyordu. Daha sırtındaki çantasını bile çıkarmamıştı. Arkasından ''Sen bana arkanı nasıl dönersin?'' diye bağırdı Faruk. ''Ben seninle konuşurken yüzüme bakacaksın.'' Simya'nın onunla ilgilenmemesi daha çok sinir bozunca kitaplıktan küçük bir kitap olarak ona doğru fırlattı. Kendisini alasına şikayet etmesinden dolayı zaten Faruk'a sinirliydi. Şimdi bir de kitap atılmasına... Kendisine hakim olamamaktan korkuyordu. Ya birine bir şey yaparsam diye düşündü. Faruk'un saçma saçma konuşmasına daha fazla dayanamıyordu. O kadar çok öfkelenmişti ki yüzü kıpkırmızı olmuştu. Derhal benden özür dileyeceksin diye bağırdı. Hala arkası dönüktü. Ben mi senden özür dileyeceğim? Sen kimsin ki senden özür dilemeliyim? Sen sadece küçük bir böceksin, dedi Faruk arkadaşlarıyla gülüşerek. Simya arkasını döndü, göz göze geldiler. Sağ elini havaya kaldırarak o an aklından geçen ilk şeyi yaptı. Kitaplığı sanki onların üstüne itiyor gibi bir hareketti ama kitaplıktaki duran tüm kitapları Faruk ve arkadaşlarının üstüne fırladı. Kitapların kendilerine fırlamasından korkan Faruk küçük çocuk gibi bağırmaya başladı. Ne olduğunu bile anlamadan oradan koşarak kütüphaneden kaçtılar. Simya ne yaptığının farkında bile değildi, sadece ağlıyordu. Bıktım artık bunları yaşamaktan. Burada yaşamak istemiyorum. Başka bir hayat istiyorum. Kendim gibi olabileceğim, beni seven insanların olduğu bir hayat istiyorum. Yere kapanmış şekilde ağladı. Ne kadar zaman ağladı, saat kaçtı hiç farkında değildi. Bir süre sonra kafasını kaldırdı. Bütün kitaplar yerdeydi. Şu an kitapları toplamak daha büyük sorun gibi gözükmüştü. İyi ki kütüphaneden ben sorumluyum. Yoksa bunu başkasına açıklayamazdım, dedi mırıldanarak. Yerinden kalktı, gözyaşlarını sildi, yerdeki birkaç kitabı topladı. Daha önce görmediğine yemin edebileceği kocaman bir kitap dikkatini çekti. Daha önce böyle bir kitap görmemişti. Mavi ve altın sarısı renkte süslü isimsiz bir kitaptı. Elindeki diğer kitapları tekrar yere bıraktı, dizlerinin üstüne çökmüş kitaba bakıyordu. Yerinden kaldırmaya çalıştı ama kitap sanki bir ton gibi gelmişti. Sağına soluna baktı ama isim yazmıyordu. Bu kitap da nereden gelmiş diye mırıldandı. Yanağından süzülen son damla yaşı da sildi, kitabın kafağını hafifçe kaldırdı. İlk önce kitabın eskiymiş gibi gözüken sayfalara dikkatini çekti. Sonra da ilk sayfadaki kütüphane resmini. Daha düşünecek bir fırsat bile bulamamıştı. Sanki gondola binmiş gibi bir his kapladı içini. İleriye doğru eğilmiş gibi hissetti, midesi bulanmaya, başı dönmeye başlamıştı. Sanki ölüyor gibiydi, hayatı gözlerinin önünden geçmeye başladı. Anne ve babasının olduğu kısımlar dışındaki hayatı gerçekten çok sıkıcıydı. Mide bulantısı daha da artmıştı. Ayağının altında yer olmadığına emindi. Gözlerini sıkı sıkıya kapattı. Sanki bayılıyormuş gibi hissediyordu. Yerdeki zemin kaybolmuştu. Kocaman bir boşluğun içinde dönüp duruyordu. Birden kendini sert bir zemine çarpmış gibi hissetti. Ama gözünü hala açamıyordu. Bayılmış olduğuna bile düşündü. Hafifçe gözlerini araladığında örümcek ağları kaplanmış yüksek bir tavana bakıyordu. Soğuk taştan bir zeminde yattığını fark etti. Demin gördüğü büyük mavi kitap tam yanında duruyordu. Dev gibi gördüğü kitaplıklara doğru baktı. Hala kütüphanedeydi ama burası okulun kütüphanesi değildi. Aklını toparlamaya çalışıyordu ama başı hala dönüyordu. Kalkacak gibi değildi. Kalkmayı denemedi ama sadece kafasını kaldırabilmişti. Sıkıca kapatıp açtığı gözlerle etrafa baktı. Tavanın neredeyse 10 metre kadar yüksekte olduğunu fark etti. Hemen üstünde kocaman eski demir bir avize duruyordu ama lamba yerine erimiş mumlar vardı. Başının dönmesi durmuştu. Ayağa kalktı. Etrafına bakındı. Her yanda kocaman kitaplıklar, binlerce kitap, bir sürü masa olan bir yerdeydi. Kütüphanenin tam göbek kısmındaydı. Sanki saat şeklinde yapılmıştı. Ortada çalışma masaları vardı. 12 yönünde ise büyük ahşaptan doğramalar olan camlar dikkatini çekti. İçerisi cam gibi aydınlıktı. Duvarlarda büyük mumlar vardı ama hiçbiri yanmıyordu. İçeriye göz gezdirirken kendisini kitabın ilk sayfasındaki kütüphane resminin içinde bulduğunu anladı. Neler olduğunu anlayamamıştı. Buraya nasıl gelmişti? Hayal görüp görmediğini anlamaya çalışıyordu. Ya beyni ona oyun oynuyorsa ya da sadece rüyaysa? Etrafa bakınmaya başladı. Kütüphane boştu. Pencereden dışarı bakmak için o tarafa yöneldi. Pencereden gördüğü devasa yapıyı ömründe ilk defa görüyordu. Ben neredeyim? Burası da neresi böyle diye kendi kendine sordu. Hiçbir şeye anlam veremiyordu. Dışarıda hava cam gibiydi. Büyük yeşil bir ova gözüküyordu. Şaşkınlığı geçmemişti. Dağlara ve göl manzarasına baktı. Ama burası neresiydi? Acaba hayal mi görüyordu? Gözlerini ovuşturdu, tekrar baktı. Hayır, hayal değildi, görüyordu işte. Birden kendine cimdik attı. Aa diye bağırdı. Olamaz, bu rüya da değildi. Ama bunlar nasıl gerçek olabilirdi? Daha 5 dakika önce kendi okulunun kütüphanesindeydi ve şimdi bambaşka bir yerdeydi. Açık pencereden yüzüne vuran sıcak rüzgarla saçları uçuştu. Dışarı olabildiğince sıcaktı. Sabah okula gelirkenki yağmurlu havayı hatırladı. Duvardaki mumlara tekrar baktı. Yere kadar akmış büyük mumlar vardı her yerde. Burada neden mum var acaba? Elektrik yok mu? Diye düşündü. Beyninden o kadar çok şey aynı anda geçiyordu ki resmen kafayı yemek üzereydi. Kitaplara doğru bakmaya başladı. Bir sürü değişik yazar ismi olan kitap vardı. İşte mavi kapaklı kitap da oradaydı ama o kadar korkmuştu ki yanına bile yanaşamıyordu. Biraz daha dikkatini topladı. İçinde olduğu yapıya daha dikkatli bakmaya başladı. Taş duvarlar, yüksek tavan. Burası eski bir yer olsa gerek. Ne kadar değişik pencereler bunlar dedi. Kendi okulundaki PVC pencereler gibi değildi. Ahşap ama güçlü bir ahşaptı. Sanki ağaca benziyordu. Birden bir kapı gıcırtısı duydu. Belli ki birileri kütüphanenin kapısını açmıştı. Acaba saklanmalı mıyım? Ya da neden saklanmalıydı? Kütüphaneyi saat gibi düşünerek kapı sesi alt yönünden gelmişti. Kim var orada diye bağıran kalın bir ses duydu. İçeri giren bir erkekti. Sesini çıkarmazdı, zaten çok korkmuştu ve ses çıkaracak gibi de değildi. Mizon rengi takım elbisesi, gür sakallarıyla içeriye 1.50 boylarında bir erkek girdi. Simya'nın dikkatini ilk boyu ve kocaman burnu çekmişti. Kocaman bir burnu vardı. ''Senin burada ne işin var öğrenci? Okul henüz açılmadı, bilmiyor musun?'' dedi küçük adam hiddetle. ''Buraya nasıl girdin?'' Çıkan sese ve konuşan kişiye bakınca eğer korkudan bayılacak durumda olmasa bu durum komik bile gelebilirdi. Küçük adamın üstündeki büyük siyah düğmeleri olan çekete baktı. Kendini açıklamak için bir şey söylemeyi düşündü ama ne diyecekti? ''Şey, bilmiyorum.'' dedi geveleyerek. ''Gerçekten nasıl geldim bilmiyorum.'' ''Aa, siz çocuklar ve güçleriniz. Yalan mı konuşuyorsun yoksa doğru mu söylüyorsun?'' ''Profesör Elena'yı anlatırsın.'' dedi küçük adam. Simya güçler kelimesinde kalmıştı. Gerisini dinleyememişti bile. ''Ne güçleri, nasıl güçler?'' Küçük adam peşime takıl diye bağırdı. Gerçekten boyuna göre güçlü bir sesi vardı ve pek de genç sayılmazdı. 50'li yaşların ortasındaydı. ''Beyefendi, ben açıklayabilirim.'' dedi Simya ama küçük adam ''Beyefendi de ne demek? Profesör diyeceksin.'' diye bağırdı. Simya daha ağzını açmamaya niyetliydi. Peşine takıldı. Taştan yapılma merdivenlerden aşağı inerken bir yandan yapıyı inceliyor, etrafına bakıyordu. Merdivenlerin sağanlıkları bile taş kaplamaydı. Duvarlar aynı kütüphanenin yapısı gibi taştan örülmeydi. İndikleri koridorun tamamı camlardan dolan güneş ışığıyla aydınlanmıştı. Burada da duvarlarda büyük mumlar asılıydı. Cam olmayan tarafında da bir sürü tablo vardı. İrili ufaklı, üstünde tanımadığı yüzlerin resmedildiği bir sürü tablo. Bir yandan da neler olup bittiğini çözmeye çalışıyordu. Tekrar konuşmayı denedi. ''Efendim, buraya nasıl geldim bilmiyorum. Bir kitap buldum.'' cümlesini bitiremeden küçük adam bağırdı. ''Halen daha burada kuralları öğrenemedin mi? Tatil dönemlerinde okula girmek yasak. Eğer yurtta kalıyorsan da izin belgen olması lazım. Nerede izin belgen? Göster ki bildiğim kadarıyla yurtta kalan öğrencimizde bir tane var.'' ''Lütfen, bilmiyordum. Gerçekten izin belgem yok.'' dedi Simya panikle, sanki cebinden bir izin kağıdı çıkacak gibi ceplerini yoklayarak. ''Ne dediğinizi gerçekten anlamıyorum. Gerçekten kitap vardı mavi renk.'' ''Profesör Elena'ya anlatırsın derdini.'' dedi sinirli küçük adam hızlı adımlarla yürüyerek. Simya kütüphaneden dolayı buranın bir okul olduğunu düşünmüştü ama okullar böyle olmazdı. En azından kendi okuduğu okul böyle değildi. Her yerde tablolar, kocaman biblolar vardı. Sonunda düz bir koridora indiler. Sanki bir yerin kapısı açık kalmış gibi hafif bir rüzgar yüzüne vurdu. Koridorun ucunda büyük bir kapı olduğunu fark etti. Binanın yüksekliği kadar vardı belki, 20 metreydi. Kendisi hiç tanımadığı, bilmediği bir yerde yine hiç tanımadığı bir adamı takip ederken bulmuştu. Yeni yaşam dilekleri bir anda buhar olup uçtu. Hızlıca merdivenlerin köşelerini dönerken sanki zaman durmuştu. Duyduğu tek şey taş zemine vuran ayak sesleriydi. Bir şeyler yanlıştı yine. İçinde o yanlış his vardı. Son döndüğü merdivenin köşesinde kendi yaşıtı birini gördü. Tanımıyor olsa da sonunda başka biri diye sevindi. Ondan yardım isteyebilirdi. Ama ne diyecekti ki? Sonrasında ''Merhaba Profesör Öker, nasılsınız?'' dedi yabancı geç elindeki istif edilmiş kağıtları düzelterek. Sesi gayet hoştu. Simya'nın aptal bir inancı vardı. Sesi güzel insanların iyi niyetli olabileceklerine dair. Bu arada küçük adamın adını da öğrenmiştik. Gerçekten de bir profesördü. ''Merhaba Tibet, bitirdin mi öğrenci evraklarını?'' dedi Profesör Öker. Yüzü eksimiş yoğurt yemiş gibiydi. Simya sinirinin sadece kendisinin olmadığını anlayınca daha iyi hissetti. Belki bu adam da kendi okulundaki Mehmet Hoca gibi öğrencilere tahammül edemiyordu. Sayılır efendim az kaldı dedi Tibet Simya'ya hüften göz kırparak. Çapkın gülüşünün, birbirinden farklı gözlerinin, gür, kısa kestane rengi saçlarının ve inci gibi dişlerinin birleşimi çok güzel bir adamdı. Elindeki evraklara bir göz atarak, ''Sanırım 200 tane var sadece'' dedi tekrardan. Profesör Öker kaşlarını çatıp, ''Bugün bitecekler umarım'' diye söylendi. Simya bu konuşmanın belli bir kısmını da dinlemeye bırakmıştı. Bu yabancıyı yani Tibet'i inceliyordu. Oldukça yakışıklıydı, uzun boyluydu ve kendisine çok yakışan bronz bir tene sahipti. Simya güneşten yanmıştır diye düşünürken gözlerinin biri mavi diğeri kahverengi bir çift gözden ayıramıyordu. İlk defa böyle bir şey görmüştü. Aslında gayet güzel gözüküyordu, sonra hatırladı. Heterokomi olmalıydı, bir yerde okumuştu. O yüzden iki gözü birbirinden farklı renkteydi. Simya korku dolu gözleriyle Tibet'i süzmeye devam ediyordu. ''Sen kimsin? Tatil gününde burada ne yapıyorsun böyle?'' dedi Tibet gülerek. ''Yoksa benim gibi sen de mi cezalısın?'' ''Simya benim ismim'' dedi samimi haline aldanarak cevap vermeye niyetlenmişti ama daha cümlesini tamamlayamadan Profesör Öker gene sözünü kesti. ''Hadi Profesör Elena'ya anlatırsın derdini'' dedi. Öğrencilerin yaramazlıklarından bıkmıştı belli ki. Söylenip duruyordu. Tibet muzur muzur gülümsüyordu. Oldukça komik birine benziyordu. Tibet elindeki evrakları en yakın odaya bırakıp onların peşine takıldı. Koridorun ucunda büyük barut rengi ahşap bir kapı vardı. Biraz daha gerisinde de aynı renkten başka bir kapı vardı. O kapı kadar büyük olmasa da yine de Simya'nın iki katıydı. Profesör Öker kapıyı tıklattı. Girdikleri odada kimse yoktu. Kütüphane kadar olmasa da büyükçe bir yerdi. Birkaç tane büyük penceresi vardı. Pencerelerden birinin önünde ahşaptan koyu kahverengi bir masa ve üstünde bir sürü kağıt duruyordu. Belli ki birisi burada çalışmıştı. Odanın sağ tarafında ufak bir şömine vardı ancak havaların sıcak olmasından dolayı yanmıyordu. Duvara dayalı iki tane büyük dolap vardı. Kapakları kapalı olduğundan içindekiler belli değildi ama yan tarafında aynı büyüklükte bir tane de kitaplık daha vardı. Simya, Elena dedikleri kadın çok kitap okuyor diye düşündü. Profesör Öker ve Tibet sanki birinin gelmesini bekler gibi duruyordu. Simya etrafındaki her şeye göz gezdirdi. Masanın üzerinde bir sürü kitap, kalem, uzun bir ağaç parçasına benzeyen bir çubuk ve harita yandıran büyük bir kağıt parçası vardı. Okul sırasını andıran sıralar Simya'ya cidden buranın okul olabileceğini düşündürmeye başlamıştı. Ders yapılabilmesi için tasarlanmış bu odada koridordaki gibi duvarlarında büyük mumlar, mum dolu bir avize ve bir sürü tablo vardı. Simya kafasını hafif sağa çevirince aynada kendi yansımasını gördü. Korkunç görünüyordu. Topuz yaptığı saçları dağılmıştı, gözleri korkudan da kocaman olmuştu. Sırtında, çantası üstünde hala okul formasıyla put gibi duruyordu. Eliyle dağılmış saçlarına bir çeki düzen verdi. Göz ucuyla Tibet'i takip ederek ilk karşılaşmalarında bu kadar pespaya karşısına çıktığından dolayı da utanç duyuyordu. Pencerenin önünde duran büyük ahşap elbise askılığının üstünde çok zarif kırmızı yeşil çizgileri olan uzun kuyruklu, narin gagalı bir kuş vardı. Simya kuş türlerini pek fazla bilmese de ömründe böyle bir kuş görmediğine emindi. Kuş kanat çırpmaya başladı. Havada birkaç tur atmıştı ki birden uzun siyah saçlı bir kadına dönüştü. Simya'nın gördükleri karşısında nutku tutulmuştu. Gözleri kocaman olmuştu. Çığlık atmak istiyordu ancak çok korkmuştu, sesi çıkmıyordu. Demin orada duran kuş şimdi karşısında bir kadın olarak duruyordu. Gördüğü şey konusunda kesinlikle emin değildi. Belki de kafayı yemişti, hatta sıyırmıştı. Karşısında duran 40'lı yaşlardaki kadından gözlerini alamadan bir süre baktı ve pat diye yere düştü. Taştan zeminde boylu boyunca uzanıyordu. Tibet onu tutmak için hamle yaptı ama yetişemedi. Profesör yardım edin diye bağırdı. Profesör Elena ve Öker Simya'yı bir masanın üstüne yatırdılar. Profesör Elena Tibet'i Sibacı'yı çağırması için revire gönderdi. Bir süre sonra Simya sanki bir uykudan uyanırmışçasına gözlerini araladı. ''Bana ne oldu?'' diye sordu. Sert yere vurduğu kafasını okşadı. Hala etrafı puslu görüyordu. ''Neredeyim ben?'' diye sordu tekrar. Sanki kafasının üstünde çizgi filmlerdeki gibi kuşlar uçuyordu. Bir kadının kendisine seslendiğini duyar gibi oldu. ''Zavallı yavrum, bayıldın. Şimdi iyi misin?'' diyordu bu ses. Gözlerini hafifçe araladı. Artık dünya daha az dönüyordu. Tepesinde ona bakan bir çift koyu kahverengi göze baktı. Masanın üstüne doğruldu. Karşısında uzun kırmızı, yeşil renkte kadife bir elbise giymiş bir kadın vardı. Profesör Elena oldukça endişeli bakıyordu. Çakmak çakmak kahverengi gözleriyle Simya'yı inceliyordu. Upuzun, neredeyse yere değen siyah saçları eliyle geriye attı. Simya etrafına baktı, gördüklerinin rüya olmadığını anladığı an çığlık atarak masadan kendini yere attı. Elini bir sandalye alarak önüne koydu, arkasını şömineye vermişti, Profesör Elena ve Öker'e karşı durdu. ''Siz de kimsiniz?'' diye bağırdı acı acı. ''Asıl siz nesiniz?'' ''Olamaz, şaka değil mi bu? Ya da bunların hepsi benim kafamda oluyor, bunlar gerçek değil.'' Gözlerini sıkı sıkı kapatmıştı. Belki de gözlerini açtığında her şey eskisine dönmüş olacaktı. Birden koluna birinin dokunduğunu hissetti. O kadar çok korkuyordu ki gözlerini açamıyordu. ''Simya, iyi misin?'' dedi yumuşak bir ses. İsmiyle hitap edilmesi ona daha iyi hissettirmişti. Gözlerini açtı, Tibet korkmaması gerektiğini söylüyordu. Ama Simya aklını kaçırdığını düşünüyordu. Kendisine bakan bir çift renkli gözün dediklerini yaptı. Tibet onu yavaşça sıraya oturttu. Şifacı kadın da artık oradaydı. Profesör Elena izin ver, şifacı sana baksın diyordu ama Simya çok ürkmüştü. Kimse yanına yanasını istemiyordu. Hepsi birlikte meraklı gözlerle Simya'ya bakıyorlardı. Profesör Elena kim olduğunu merak ediyordu. ''Bizden korkmana gerek yok. Kimsin, bize anlatır mısın? Okul kapalıyken nasıl buraya girdin?'' dedi anaç bir tavırla. Simya bir şey diyemiyordu. Korkudan dili tutulmuştu. Burası da neydi böyle? Bacaklarının titremesinden masa sallanıyordu. Bir gayret konuşmayı denedi. ''Benim adım Simya'' dedi, yutkundu. Fena halde ağzı kurumuştu. Sanki kafasını sert bir yere çarpmıştı ve hayal görüyordu. Bayılırken sert bir yere çarpmıştı ama bu ondan olamazdı. Tekrar korkudan titreyen elleriyle gözlerini ovuşturdu. ''Gerçekten size yemin ederim, ben buraya nasıl geldim bilmiyorum. 5 dakika önce başka bir yerdeydim. Birden kendimi burada buldum.'' Profesör Elena söylediklerini anlam yüklemeye çalışsa da Simya'nın neden bu kadar korktuğunu anlam veremiyordu. ''Peki beni görünce neden bu kadar çok korktun?'' diye sordu. Simya'nın böyle bir soru beklemediği ortadaydı. Nasıl korkmayabilirdi ki? Karşısındaki kuş birdenbire insana dönüşmüştü. ''Neden mi? Siz kuştunuz, sonra birden insana dönüştünüz. Bu nasıl olabilir?'' dedi. O kadar korkmuştu ki ses titriyordu. ''Simya, bunun nasıl olduğunu biliyor olman gerekirdi. İlk defa karşılaşıyor gibisin. Şekil değiştirdim sadece.'' dedi Profesör Elena hayretle. Onu daha fazla ürkütmek istemiyor gibiydi. Yavaş ve tane tane konuşuyordu. Simya, ''Şekil değiştirmek mi?'' diye mırıldandı. Nerede olduğunu çözmeye uğraşıyordu. Hayal görüyordu elbet, yoksa bunlar nasıl gerçek olabilirdi? Profesör Öker Bayan Elena'ya dönerek, ''Elena, belki de yalan söylüyordur. Belki de bir şeyler çalmak için gelmiştir. Onu kütüphanede yakaladım. Belki de onlardandır.'' dedi. Profesör Elena elini incecik beline koydu. Öyle incecik bir beli vardı ki fazlaca zayıftı. Çok daha genç gösteriyordu ama yüzündeki kırışıklıklar yaşını ele veriyordu. ''Bilmiyorum Öker, bu konuda ben karar veremem. Aileyi çağırmalıyız.'' dedi. Simya kendisine yalancı denmesine çok sinirlenmişti. Korkunun da verdiği güçle ''Bana yalancı diyemezsiniz. Size doğruyu söylüyorum.'' dedi oturduğu sıradan kalkarak. ''Mavi renkte kocaman bir kitap açtım ve kendimi birdenbire kütüphanenizde buldum.'' Odanın camları Simya'nın bağırmasıyla paramparça oldu. Profesör Elena sakinliğini korumaya çalışıyordu. ''Profesör Öker, lütfen müdür beyi çağırır mısınız?'' dedi gözleriyle kapıyı işaret ederek. ''Kendisinin burada olması daha iyi olacaktır.'' Masanın üstünde duran uzun kahverengi çubuğu eline aldı, yavaşça salladı, ucundan toz pembe bir kıvılcım fırladı. Demin paramparça olmuş cam şimdi sapasağlam duruyordu. Simya kuştan insana dönüşmesinden sonra Profesör Elena'nın bu yaptığına pek de şaşırmadı. Camları kırdığının mahcubiyetiyle tekrar sandalyeye oturdu, bir süre sessizce bekledi, zaten kimsenin konuşmaya niyeti yoktu. Profesör Elena ortalarda ''O kitap mı acaba?'' diye dönüp dolaşıyordu. Sonrasında aralanan kapının gıcırdama sesiyle herkes irkildi. Profesör Öker yanında 40'lı yaşlarda gayet güzel giyinmiş bir adamla dönmüştü. Saçlarına tamamen kır düşmüş bu adamın elinde de aynı Profesör Elena'nınkine benzer bir çubuk vardı ama onun rengi farklı ve uzundu. Bu adam uzun boyluydu, gayet düzgün bir fiziğe ve mavi küçük gözlere sahipti. Üzerinde siyah tertemiz bir takım elbise ve gömleğinin yakasında bir yaka enesi takılıydı. Yavaş adımlarla Profesör Elena'ya doğru yürüdü. ''Elena, sorun nedir?'' dedi ürkütücü bir ses tonuyla. Simya'nın tarafına henüz bakmamıştı. Profesör Elena kenara çekilerek sessiz bir sesle birkaç şey söyledi. Profesör Arel dikkat kesilmişti. Kalın siyah çerçeveli gözlüklerini çıkardı. ''Elena, neden bahsediyorsun?'' dedi. Sesi daha da ciddileşmişti. Lena mı? Bunca zaman sonra. Kapıdan giderkenki emin yüz ifadesi kaybolmuştu. Şimdi kaşları çıtık, neler döndüğünü anlamaya çalışan bir ifade takınmıştı. Simya ayağa kalktı. Lena mı? Dedi. Bir an duraksadı. Annemi nereden tanıyorsunuz? Profesör Arel el işaretiyle Tibet, öker ve şifacıya dışarı çıkan diye işaret etti. Odada birkaç volta attıktan sonra bir sandalyeye oturmaya karar verdi. Oldukça yavaş hareket ediyordu ve çok sakin bir adamdı. Lena senin annen mi? Ben onun, dedi Profesör Elena'ya bakarak. Biz onun arkadaşlarıydık. Profesör Arel küçük mavi gözlerini iyice kıstı. Alnı kırış kırış olmuştu, kuşkulu bakıyordu. Sen nasıl geldin buraya, dedi. Simya onun da diğerleri gibi kendisine inanmadığını anlamıştı. Çantasına uzandı, küçük bir fotoğraf albümü çıkardı. Profesör Arel'e doğru uzattı. İşte buradaki kadın benim annem, dedi parmağıyla uzun kızıl saçlı küçük bir kız çocuğunu kucağında tutan kadını göstererek. Yanındaki babam. Profesör Arel de Elena da fotoğrafa tuhaf bakıyorlardı. Ömürlerinde ilk defa fotoğraf görüyor gibiydiler. Simya kendini açıklamak zorunda hissetti. Fotoğrafın ne olduğunu anlatmaya başladı. Profesör Arel'e Lena'nın bir kızı olması tuhaf gelmişti. Onu en son gördüğünde 20'li yaşlarda genç bir kızdı çünkü. Fotoğrafa baktı. Gerçekten de Lena'ydı gördüğü kişi. Sadece daha yaşlı haliydi. Profesör Arel nasıl geldiğini anlatmasını istedi. Simya kitabı ve nasıl buraya geldiğini bir avazda anlattı. Profesör Arel yüzünü buruşturdu tekrar. Alnı yine karışmıştı. Simya'ya inanmak konusunda biraz zorluk çekiyordu. Annen neden buraya gelmene izin verdi diye sordu sinirli bir ses tonuyla. Annesi izin vermemişti halbuki. Annesi zaten hayatta bile değildi. Simya kafasını önüne eğdi. Belki bu soru onu fazlasıyla üzmüştü. Profesör Arel ayağa kalktı. Ellerini arkadan birleştirdi. Birkaç tur attı içeride. Aklı karışmıştı. Lena buradan kaçabilmek için çok şey feda etmişti. Şimdi kendi kızını neden buraya göndermişti ki? Belki de başı beladaydı. Yardım istiyordu. Annenle biz yıllar önce arkadaştık. Lena'nın buradan gitmesine ben yardım etmiştim. Elbette Elena da yardımcı olmuştu ancak anlamıyorum. Lena buradan kaçmak için çok uğraşmıştı. Neden seni buraya geri yolladı ki? Simya'nın kafası iyice karışmıştı. Annem buradan kaçmak mı istemişti? Efendim anlamıyorum, burası da neresi, dedi. Profesör Arel artık Simya'nın hiçbir şeyden haberi olmadığını emin olmuştu. Lena belli ki bizden ya da bu dünyadan sana bahsetmemiş, dedi gülümseyerek. Sanırım güçlerin ortaya çıkmadan sana büyüden de bahsetmemiş. Hayretler içinde profesörü dinlerken bir yandan da bunlar gerçek olabilir mi diye düşünüyordu. Güçlerim mi? Yanılıyorsunuz, benim güçlerim yok, dedi. Hoş, bu dediklerini kendisi bile inanmamıştı. Profesör Elena camlara bakarak bir kaşını kaldırdı, bir adım öne çıktı. Annen senin buraya gelmeye nasıl izin verdi, dedi anaç tavrıyla. Simya tekrar başını önüne eğdi. Efendim, annem ve babam öldüler, diye mırıldandı. Profesör Arel'in gözleri dolu dolu oldu. Bir işim yönünü cama döndü, çok üzülmüştü. Yıllardır adını bile duymadığı arkadaşının ölüm haberini almıştı. Çok üzüldüm gerçekten. Kayıpların için çok üzgünüm, dedi titreyen sesiyle. Lena benim için bir arkadaştan öteydi. Bir kardeş gibiydi. Benim en yakın arkadaşımdı. Birlikte büyümüştük. Profesör Arel hala sırtı onlara dönük konuşmaya devam ediyordu. Şimdi sakin olup beni dinlemeni istiyorum. Senin annen çok güçlü bir cadıydı ve bu dünyada yaşıyordu. Ancak bazı şeyler yüzünden bu dünyadan kaçmak zorunda kaldı. O yüzden annenle o gördüğün kitabı yaptık. Ve annen o kitaptan geçerek başka bir dünyaya gitti. Aslında bunlar olurken gerçekten gidebilmiş mi merak ediyordum. Onu yıllardır görmedim. Ne kadar da çok annene benziyorsun. En çok da kızıl saçların, dedi. Simya'ya bu duydukları çok ağır gelmişti. Kafası allak bullak olmuştu. Ancak Profesör Arel'in de onun kadar aklına yatmayan şeyler vardı. Sen nasıl o kitabı bulmaya bu kadar ihtiyaç duymuş olabilirsin ki, dedi eliyle alnını kaşıyarak. O kitap ancak ihtiyaç duyulursa gözükecek şekilde sihirlenmişti. Sanki hipnoz olmuş gibi profesörü dinleyen Simya, annesinin bir cadı olduğu düşüncesini azmetmeye çalışıyordu. Profesör anlatmaya devam ettikçe daha da kafası karışıyordu. Elbette bizim dünyamızla ilgili pek bir şey bilmiyorsun. Burası büyücülerin ve cadıların yaşadığı bir dünyadır. Sanırım senin geldiğin dünyada büyü yoktu, dedi hafif bir tebessümle. Simya suratını eksiltmişti. Birileri onunla dalga mı geçiyordu acaba? Ne demek burası büyülü bir dünya? Ben kitabı bulmadım, o beni buldu. kitaplığı devirmiştim dedi Simya sözünü keserek. Elbette dedi Profesör Arel. O kitap herkese gözükmez. Sadece kamba olanlara ve gerçekten ihtiyaç duyanlara. Ben kötü bir gün geçiriyordum. Sadece gitmek istemiştim dedi Simya mutsuzca. Yaşadığı kötü anı aklına gelmişti. Profesör Arel tıpkı annesine benzeyen Simya'nın ne gibi güçleri olduğunu merak ediyordu. Kaç yaşındasın diye sordu. Simya 16 yaşında olduğunu söyleyince elbette güçleri vardır diye geçirdi içinden. Bak Simya, burası bir okul fark ettiysen. Burada senin yaşındaki birçok öğrenci güçleri kullanmayı öğreniyor. Normalde burada çocukların güçleri 10 yaşından sonra ortaya çıkar. Bu okula güçlerini kullanmayı öğrenmeye gelirler. Eğer yeteneklilerse başka güçler de kazanabilirler ve asa sahibi olabilirler dedi. Simya profesörün elindeki ahşap çubuğun bir asa olduğunu daha yeni fark etmişti. Evet, güçlerine gelecek olursak neler yapabiliyorsun ya da bugüne kadar açıklayamadığın neler yaptın? Simya ne dese bilemiyordu. Anlatmalı mıydı yoksa kaçmalı mıydı? Nereye kaçabilirdi ki? Baktığı pencereden sadece yeşil seyir görünüyordu. Ben sanırım hayvanlarla konuşabiliyorum dedi. Hiç de emin olmayan bir ses tonuyla. Her zaman olmuyor ama bazen ne demek istediklerini anlayabiliyorum. Kilitli kapıları açabiliyorum. Bazen çok öfkelenirsem bazı şeyleri dokunmadan kırıp devirebiliyorum. Kitabı da böyle buldum. Sinirlenmiştim, kitaplığı devirmiştim. Bazen bazı eşyaları uçurup kendime çekebiliyorum ama çok nadiren yapabiliyorum bunları. Yeteneklerin ortaya çıkmış ancak üzerinde çalışman, eğitim alman gerekir. Burada olsaydın çoktan okula başlamış olurdun. Ancak biraz geç kalmışsın. Tabii bu kötü bir şey değil. Güçlerini kullanmayı öğretebiliriz sana dedi Profesör Arel. Simya bu konuşma daha nereye gidebilirdi farkında değildi. Ama kendisinin tek olmadığını öğrenmek diye gelmişti. Seni çok yormak istemem. Tibet'e söyleyelim seninle ilgilensin. Kız yatakhanesi boştur. Seni bir odaya yerleştirsin. Ama efendim burada kalamam. Benim hayatım geldiğim yerde. Oradakiler yoktuğumu anladıklarında ne olacak? Hem bütün her şeyim orada kaldı. Üstünde okul formam dışında hiçbir şeyim yok. Simya, istersen dönebilirsin ama bu kadar şeyi gördükten sonra senin gibi insanlarla kalmak istemez misin? Güçlerini kullanmayı öğrenmek istemez misin? Dedi Profesör Arel. Simya bir an geri niye döneyim diye düşündü. Kendisine kötü davranan akrabalar, aptal bir okul, sürekli dışlayan insanlar. Profesör Arel ilk gördüğü ana göre yumuşak bakıyordu. İstersen bu gece burada kal ve düşün. Yarın sabah ofisime uğra. Halen daha gitmek istersen geri dönmen konusunda yardım edeceğim dedi. Sonrasında Profesör Arel elini kaldırdı ve kapıyı açtı. Tibet'i yanına çağırarak Simya'ya yardım etmesini, onu 3. kattaki 7 nolu yatakhaneye yerleştirmesini söyledi. Simya ayağa kalktı, sanki yere basmıyor gibiydi. Dağılmış saçlarını geriye doğru attı, Profesör Arel ve Elena kendi arasında konuşuyordu. Tibet'le beraber odadan çıktı. Hülyalanmış gibi sessizce taş merdivenlerden yukarı çıktı, artık nereye gittiğinden, neyi takip ettiğinden bir haberdi. Annesi bir çatıydı, burası büyülü olan bir dünyaydı ve kendisi de bir çatıydı. Ama bu nasıl mümkün olabilirdi? Simya boğulduğu düşüncelerden yine Tibet'in yumuşak ses tonuyla ayrıldı. Biz tam manasıyla tanışmadık henüz. Benim ismim Tibet. 4 yıldır bu okulun öğrencisiyim dedi. Tokalaşmak için elini uzattı. Simya biraz çekinceyle elini uzattı. Ben de Simya. Duydun işte farklı bir dünyadan geliyormuşum dedi gülümseyerek. Artık biraz daha iyiydi. Espri bile yapmaya başlamıştı. Merdivenlerden çıkarak 3 katı ulaştılar. Bir sürü oda vardı. Hepsinin de ahşap kocaman kapıları, upuzun koridorun iki ucunda büyük boyalı camlardan içeri ışık sızıyordu. Tibet profesörün söylediği odanın kapısını açtı. Evet, burada kalacaksın dedi. İçeri girdiklerinde oda bayağı boş duruyordu. Biz burada 2 kişi olarak paylaşıyoruz odaları. Şu an okulun bu kadar boş olmasına aldanma. Gayet kalabalık bir okuluz. Simya içeriye girdiğinde ilk dikkatini çeken şey kocaman büyük ahşap doğramalı camdı. O oldukça aydınlık bir odaydı. Karanlığı sevmediğinden büyük pencere onu mutlu edebilecek küçük şeylerden biriydi. Binanın ön bahçesine bakan odada kıyafetler için dolaplar, çalışma masaları, oldukça rahat gözüken 4 köşeli yataklar vardı. Odadaki her şey 2 kişilikti. Kapının yan tarafında küçük bir şömine bile vardı. Simya pencereye yöneldi, dışarıya bir göz atmak istiyordu. Ama gördüklerine inanamamıştı. Ne kadar yüksekti. Aşağıda güzel yeşilliklerle dolu yuvarlak bir bahçe vardı. Daha ilerilere baktığında sıra sıra dağları fark etti. Hava hala pırıl pırıldı. Etraftaki her şey öyle net, öyle güzel gözüküyordu ki. Buraları çok beğendin sanırım, dedi Tibet kocaman gülümsemesiyle. Yanağındaki iki büyük gamze insanın aklını başından alabilecek kadar güzeldi. Simya kafasını salladı. Gerçekten de çok beğenmişti. Dört köşeli, rahat büyük yatağın üzerine oturarak sohbet etmeye başladılar. Simya ne kadar hala öykü olsa da merakını yenilerek bir şeyler soruyordu. Uzun zaman sonra halasının evinin dışında bir yerde zaman geçirecekti. Halası asla gezilere, kamplara gitmesine izin vermezdi. Şimdi önünde keşfedilmesi için bekleyen koca bir dünya ve özel güçler vardı. ''Bana biraz burayı anlatır mısın? Okulu, sınıfları, güçleri.'' dedi. Madem burada kalacaktı bir şeyleri öğrenmeliydi. Çünkü bir şeyler bilmemek kendisini cahil hissettiriyordu. Sorularıyla Tibet'i sıkacağını düşünmüyordu. Bu genç adam çok güler yüzlüydü. Sürekli gülümsüyor, hep espri yapacak gibi duruyordu. ''Sana bilmek istediklerini anlatırım. Aslında çok da bilinecek bir şey yok.'' dedi gülerek Tibet. ''Burada sınıf kavramı yok. Herkes güçlerine göre sınıflandırılıyor.'' Okula yeni gelen öğrenciler uygulamalı sınava alınıyorlar, güçlerini kontrol etmelerine göre alacakları ders belirleniyor. Başarısız olduğumuz takdirde dersten kalıyoruz ve bir üst seviyesini alamıyoruz. Ancak bazı derslerde yaş sınırı var. Mesela kişisel yeteneğin yoksa 17 ve 6 kainat dersi alamaz. Okulda birçok ders görüyoruz. Bazıları seçmeli oluyor ama çoğunlukla bütün dersler zorunlu tutuluyor. Tüm derslerini verebilenler mezun oluyor, veremeyenler ne yazık ki okula devam ediyorlar. Son senesi olanlar mezun olmadan önce meslek seçimi yapıyor ve bununla ilgili işlerde çalışıyor. Mesela iyileştirme yeteneği olanlar kasabadaki hastanede ve okul revirinde çalışabilir. Öğretmen olmak isteyenler, ki bu bayağı zor bir şeydir, profesörlerin asistanlıklarını yapabiliyor. Ancak meslek seçimi içinde o sene mezun olma şartı var. Bu arada mezuniyet yaşı 20. Merakla Tibet'in anlattıklarını dinledi. 20 yaşında mezun olmak bayağı uzun bir süre gelmişti. Hele de 10 yaşındayken güçler ortaya çıkıyorsa. Peki senin ne gibi güçlerin var diye sordu Simya. Benim birkaç tane gücüm var ve bunu öğrenebilmem bayağı zaman aldı. Aslında bana kalsa öğrenmiştim, ancak tarihte büyük bir kargaşaya neden oldum, dedi kahkaha atarak. Nasıl bir kargaşa, diye meraklı sordu Simya. Ben geçmişe gidebiliyorum ve görünmez olabiliyorum. Var olan ateşi kontrol edebiliyorum. Yani sıfırdan ateş yakamam ve eşyaları görünmez yapabiliyorum. Çok mataş şeyler değil yani. Geçmişe gidip çok büyük değişiklikler yapamıyorum ama ufak tefek şeyleri değiştirebiliyorum ve ben geçmişe gittiğimde kimse beni göremiyor. En çok ünlü kişileri görmeyi seviyorum. En son gittiğimde okulumuzun kurucularından birinin çocukluk halini öldürüyordum asla. Nasıl yani? Hani değişiklik yapamıyordun? Nasıl birini öldürebilirsin ki seni görmüyorlarsa? Uzun hikaye, eğer kalırsan bir gün anlatırım, dedi Tibet çapkın gülümsemesiyle. Aslında ailemin zoruyla okula gelmek zorunda kaldım. Normalde güçlerimi kontrol edebiliyordum. Çünkü çok küçükken gücümün farkına vardım. Sanırım 4,5 yaşlarındaydım. Normalde 10 yaş ve sonrası güçler ortaya çıkıyor. Ancak benim gücüm çok erken ortaya çıktı. İstediğim zaman geçmişe gidebiliyorum. Gücümü de genellikle çok eski tarihlere dönerek ünlü kişilerle tanışmakta kullanıyorum. Ancak en son seferinde okulun kurucularından birinin çocuk haline yaptığım bir şey yüzünden az daha okulu tarihten siliyordum. Birkaç tane güçlü büyücü yaptığım yanlışı düzeltti. Ancak ben reşit olana kadar gücümü kullanmam yasak ve ailemin zoruyla okula başlamak zorunda kaldım. Okula biraz geç başladığım için derslerle pek aram yok. Anlamamış gözlerle bakarken Simya konuşmaya kendisinin devam etmesi gerektiğini hissetti. Ben ders çalışmayı çok severim. Derslerim de çok iyidir, ancak sizin o dersleri gördüğünüzü sanmıyorum. Derslerle aran iyi demek ki. İkinci bir beliz çıktı başımıza desene, dedi camdan dışarıya bakarak gülüyordu. Beliz kim dermişçesine baktı Simya. Farklı birilerinin daha olduğunu bilmek iyi hissettirebilirdi. Tibet kendini açıklamak durumunda hissetmişti. Beliz ve ben aynı yerde oturuyoruz. Komşuyuz yani, çocukluk arkadaşım. İyi kızdır, ancak biraz ukaladır ve çok çalışkandır. Onunla tanışsan seversin eminim. Hatta sizi oda arkadaşı yapabilirim. Böylece sana yardım edebilir dersler konusunda. Tabii burada kalmaya karar verdiysen, camları patlatmak dışında ne gibi güçlerim var? Ben sanırım hayvanlarla konuşabiliyorum, dedi Simya utanarak. Bir de eşyaları hareket ettirip kilit açıyorum. Tibet duyduklarına çok da şaşırmış değildi. Bunlar sıradan güçler, herkesin yapabildiği şeyler, dedi boş bulunarak. Simya bu lafa bozuldu ama sezdirmemeye çalıştı. Demek ki o kadar da özel biri değildi ve yaptıkları çok sıradan şeyler olarak geçiyordu burada. Yanlış anlama, öyle demek istemedim, dedi Tibet toparlamaya çalışarak. Yani herkes eşya hareket ettirip kilit açar. Zaten bu yüzden hiçbir yer kilit değil ama parolaları olan yerler oluyor. ama hayvanlarla konuşmak bayağı tarz bir güçmüş. Simya kendisinden bahsedilmesinden zaten hoşlanmıyordu. Bir de yaptıklarının çok da mühim şeyler olmadığını öğrenmek hoşuna gitmemişti. Okul tatilse sen burada ne arıyorsun? Dedik konuyu değiştirmeye çalıştığını gizleyemeden mahcup bakışlarıyla. Tibet'ten gene bir kahkaha koptu. Oldukça fazla gülümseyen, neşe saçan biriydi. Ben ateşi kontrol edebiliyorum demiştim. Daha doğrusu ettiğimi sanıyordum. Okuldaki profesörlerden birinin ders esnasında saçını yaktım ve Profesör Elena bana bu tatilde okulda çalışma cezası verdi. Evrak işlerine yardım ediyorum. Simya onun çok haylaz biri olduğunu anlamıştı. Gülmemek için kendini tutsa da sonunda kahkahayı patlattı. Uzunca bir süre sohbet ettiler. Saatin kaç olduğunu bilmiyordu. Zaten odada saat de yoktu. ''Bir şey sorabilir miyim?'' dedi sessizce sırtının dönük olduğu cama bakış atarak. ''Sanırım hava kararacak. Mumları yakar mısın? Karanlıktan pek hoşlanmam da.'' ''Mumlar zaten kendiliğinden güneş batar batmaz yanacak.'' dedi Tibet. ''Okul kurucumuz bu şekilde sihirlemiş ve aynı zamanda şöminelerde de kendiliğinden yanar.'' Simya'nın aklına elektrikle ilgili bir şeyler sormak geliyordu ama bu sorusunu kendisine sakladı. ''Burada karnın aç olmalı. Sana sandviç getirmemi ister misin?'' dedi Tibet. Simya sabahtan beri bir şey yemediğini düşününce gerçekten karnı açtı. Yemek yemeyi bu hengame arasında düşünememişti. ''Çok iyi olur aslında.'' dedi utanarak. Tibet odadan çıktıktan sonra pencereye yöneldi. Dışarıya doğru baktı. Kocaman ağaçlar, eşsiz mavilikte bir göl, upuzun yeşillik. Burası cennet olmalı diye düşündü. Batarken peşinde bıraktığı ertesi günün sıcak olacağını belli eden kırmızı bulutlarla koyu lacivert renkteki göl müthiş bir ığım içindeydi. Büyük camın ardından baktığı bu manzara gözüne bir yerlerden tanıdık geliyordu ama bu tanıdık gelen yeri bir türlü hatırlayamıyordu. Okulun giriş kapısına bakan küçük bir bahçenin gözüktüğü bu manzara sanki çikolatalı pasta kadar tatlıyken soğuk bir bardak limonata kadar da serinleticiydi. Camı açıp yüzüne vuran hafif rüzgarı hissetti. Havada uçan kuşların mutlu cıvıltıları, batan güneşin ardında bıraktığı kırmızılığa doyasıya baktı ve sonunda buranın neden tanıdık geldiğini hatırladı. Annesinin küçükken anlattığı masaldaki yere benziyordu. Prensesin odasının camından büyük mavi bir göl gözüküyordu. Etrafında koca koca akasya ağaçları vardı. Prenses gün doğumunu ve batımını buradan izlemeyi çok severdi. Odanın hemen önündeki bahçede iki büyük ağaç onu saygıyla selamlardı her sabah. Kitapta yazan şeyler gözünün önünde canlanmıştı. Batan güneşin ardından manzaraya doyasıya baktı, sanki tekrar görme şansı olmayacakmış gibi. Zümrüt yeşili gözleri güneş ışığıyla ışıldarken güneşin son çırpınışları kızıl saçlarından kaydı. Tüm bu huzuru bozacak şey aklının bir köşesinden çıkıp geldi. Burada kalmalı mıydı? Yoksa hiçbir zaman kendisini ait hissedemediği, her zaman yanlış hissettiren yere mi geri dönmeliydi? Aklına halası, eniştesi, kuzenleri, William geldi. Belki de kendisi gibi tuhaf çocuklarla birlikte olmak ona daha iyi gelecekti. Büyülü mumların alevalı sesini duydu. Burayı sevebilirdi gerçekten. Yanan mumun duvardaki gölgesine bakarken artık emindi, kalacaktı. Kendi dünyasında ona göre bir şey yoktu. Zaten orasının kendi dünyası olduğuna da hiç inanmamıştı. Ne kadar süre yalnız kaldı, ne kadar süre bunları düşündü farkında bile değildi. Birden kapı sesini duydu, camı kapattı, boğazını temizledi, susuzluktan kupkuru olmuştu. Gir diye seslendi. Elinde kocaman bir sandviçle 32 diş sırıtan Tibet içeri girdi. Umarım kaşarlı sandviç seviyorsundur. Kendi ellerimle limonata da yaptım dedi. Omzuna da birkaç parça kıyafet atmıştı. Bu kıyafetleri de kızların unuttuğu eşyaların arasında buldum. Umarım olurlar. Zaten bayağı ufak tefek bir kızsın, eminim olurlar. Simya'nın o zümrüt yeşili gözlerinde kocaman bir ışıltı oluştu. Kendisiyle bu kadar ilgilenilmesi hoşuna gitmişti. ''Teşekkür ederim sandviç için. Limonatayı da çok severim. En sevdiğim içecektir.'' dedi. Duvardaki kendiliğinden yanan aplik mumlara bakmaya dalarken Tibet ''Ben demiştim.'' dercesine kafasını salladı. Sandviçinden kocaman bir ısırık aldı. ''Bu mumlar süpermiş.'' dedi gülerek. ''Benim yaşadığım yerde bunlardan yoktu. Biz elektrikle aydınlanıyorduk.'' Tibet'in bu dediğine dair en ufak bir fikri olmadığı kocaman açtığı gözlerinden belliydi. ''İyi ki cezalıymışım desene. Cezalı olmasam seninle tanışamazdım.'' dedi gülerek. Öyle bir şey söylemişti ki bu cümle Simya'nın içine işlemişti. Tibet'in gülümsemesi çok güzeldi. Harika gamzeleri vardı. Simya onu William'a benzetmişti. Onun gibi esprili ve sıcakkanlıydı. Tibet'in gözlerine o kadar dikkatle bakıyordu ki kendinden utandı, yanakları al al oldu. ''Bu arada sende heterokromi var, oldukça değişik duruyor.'' dedi sandviç yutmaya çalışırken. Heterokromi ne olduğunu anlamayan Tibet kafasını yan yatırmış şekilde Simya'ya doğru baktı. ''Pardon, heterokromi ne demek bilmiyorsun sanırım. İki gözün birbirinden farklı olmasıdır. Bir tür hastalık. Ailende de olanlar vardır. Sanırım ırsi oluyordu.'' Tibet neden bahsettiğini daha yeni anlamıştı. Gözleri mi diyorsun? Evet, annemin de gözleri böyle. Biz biraz değişik bir aileyiz dedi kahkaha atarak. Simya'yı ailesini sormak istiyordu ama daha yeni tanıştıkları için biraz da çekiniyordu. Eğer sorun olmazsa senin ailen nasıldı anlatır mısın? Çok oldu mu onları kaybedeli? Annem ve babamı kaybedeli çok oldu ama sanki dün gibi. Onlar mükemmeldi. Elbette herkes ailesini sever. Ben de onları çok fazla seviyordum. Biliyorum ki onlar da beni çok seviyordu. 7 sene önce bir araba kazasında öldüler. Ailemi kaybedince tek akrabam olan Bade halamın yanına taşındım. Aslında üvey halam kendisine göre. Babamı pek sevmezdi, o yüzden beni de hiç sevmiyordu dedi. Bir yandan sandviçini yiyor, bir yandan konuşmaya çalışıyordu. Tadı çok güzeldi belki de, çok acıkmıştı, o yüzden bu kadar güzel geliyordu. Yıllardır onlarla yaşıyorum. Tibet duyduklarına çok üzülmüştü. Eminim şu an daha iyi bir yerdedirler dedi eliyle Simya'nın kolunu okşayarak. Alan sana kötü mü davranıyordu? Belki de haddini aştığını düşündü. Daha yeni tanışmışlardı, böyle özel sorular soruyordu. Tibet'in soru sormaya çekindiğini fark eden Simya, sorun değil sorabilirsin. Aslında biriyle konuşmak sanırım bana da iyi geldi. Bugün yaşadıklarım göz önüne alınırsa onlarla yaşamak istemiyordum aslında. Bana kötü davranıyorlar dedi. Derin bir nefes aldı, bir yudum limonata içti. Bunları birine anlatmak aslında iyi gelmişti. Konuşacak daha fazla zamanları olacağına inanıyordu. Hafif loş odada boş duvarlarda gezdirdi gözlerini. Tibet kolundaki saate baktı, geç olmuştu. ''Sen iyice dinlen, yarın sabah görüşürüz.'' diyerek o odadan çıktı. Simeon'un arkadaşla tavrı sayesinde yaşadıklarını biraz daha kolay atlatmıştı. Getirilen pijamaları üzerine geçirip yatağa uzandı. Gözlerini mum ışıklarının aydınlattığı tavana dikti. Bugün yaşadıklarını düşündü. Sihirli kitabı, annesinin cadı olmasını, büyülü dünyayı ve Tibet'i. Yaşadıklarına belli bir noktada anlam yüklemeye çalışıyordu. Ancak bu yaşadıklarının mantıklı bir açıklaması olamazdı. Sessiz bir şekilde kuşa dönüşmek dedi ve gülmeye başladı. Birkaç saat öncesinde aklını yitirmesine sebep olacak olayı şimdi gülerek hatırlıyordu. Aslında hayatında ilk kez kendisini bir yere ait hissediyor, ilk defa kendisini dışlanmış hissetmiyordu. Sanki burası daha şimdiden ev gibi hissettirmişti. Derin düşüncelere dalmadan yaşadıklarının tatlı yorgunluğuyla uykuya daldı. Sonrasında pencereden sızan güneş ışığının rahatsız ettiği gözlerini aralarken okula yetişmesi gerektiğini düşünüyordu. İçeriye aydınlatan güneş ışığı iyice gözünü rahatsız etti. Elleriyle yüzünü kapatırken odasının küçük camından bu kadar ışığın giremeyeceğini hatırladı. Acaba tüm bunları rüyasında mı görmüştü yoksa tüm yaşadıkları gerçek miydi? Sırt üstü döndü, taş yapının tavanına baktı. Tepesinde odasının eski köhne ampulü yerine demirden yapılma, üstündeki mumların çoğu erimiş olan avizeyi gördü. Dün yaşadıklarını düşündü. Gerçekten de bunları yaşamış mıydı? Gözlerini tamamen açıp ayağa kalktı. Pencereden dışarıya doğru baktı ve yine o manzarayı gördü. Büyük mavi güneş ışıklarıyla parlayan göl, göz alabileceğine yeşillik, kocaman çam ve akasya ağaçları. Demek ki hiçbir şey rüya değildi, gerçekten de buradaydı. Okul diyebileceği, ev bileceği bir yerdeydi. Etrafta saat olmadığı için saatin kaç olduğundan haberi yoktu. Pijamalarını çıkartıp yine okul formasını giydi. Çünkü yanında başka bir şey getirmemişti. Elbette sihirli bir kitap bulup başka bir dünyaya gideceğinden haberdar olsaydı bir valiz hazırlayabilirdi. Yattığı yatağı düzeltti, eşyalarını küçük sırt çantasına sokuşturdu. Usulca kapıyı açtı, eski kapı çok gıcırtı yapmıştı. Simya birilerini rahatsız etmekten korkuyordu. Tibetli odaya çıkmak için kullandıkları taş merdivenlerden aşağı indi. Bir yandan da Tibetli'yle karşılaşmayı diliyordu. Hiçbir tarafını bilmediği bir yerde tek başına dolaşması pek mantıklı değildi. Merdivenlerin bitiminde tanıdık bir sese erişti kulağa. Tibet'in sesiyle için inanılmaz bir huzur kapladı. Sanki yıllardır tanıdığı bir arkadaşının sesini duymuş gibiydi. Büyük koridorda karşılaştılar. Simya artık kendine biraz daha güveniyordu. ''Günaydın Tibet'' dedi gülümseyerek. Çok içten bir gülümsemeydi. Sanki onu yıllardır tanıyordu ve tanıdık bir yüz görmek ona çok iyi gelmişti. ''Günaydın Kızılcık'' dedi Tibet yan bir gülüşle. Biraz daha uyursun diye düşünmüştüm. Saat çıkarken şaşkın bir ifadeyle gözlerini belertmiş bakındı. Belli ki kızılcık demesi tuhafına gitmişti. Ah, özür dilerim. Ben insanlara lakap takmayı severim. Genellikle fiziksel özellikleriyle. O yüzden sana kızılcık dedim. Malum saçlarının rengi, dedi Tibet. Simya biraz utanmıştı. Yanaklarının saçlarının rengiyle bir olduğu hissedilebiliyordu. Sorun değil, dedi sessizce. Kızılcık diyebilirsin. Aslında bu lakap hoşuna bile gitmişti. Normalde takılan lakaplara göre bu lakap mükemmel bile sayılırdı. Çünkü insanlar genelde dalga geçmek için lakap takardı ama Tibet'in iyi niyetinden emin gibiydi. Tibet sırtındaki çantaya baktı, gülen yüzü düşer gibi oldu ama kendini hemen topladı. Kahvaltı ederim, sonra da sana okulumuzu göstereyim. Ama Simya'nın planı Profesör Aral'i görmekti. Benim Profesör Aral'le görüşmem lazım. Daha sonra kahvaltı etsek olur mu? Profesör erken saatte kasabaya gitti. Şu an okulda değil ama öğlen yemeğine kadar gelir. Önce kahvaltımızı edelim, sonra da seni gezdireyim. Eğer kalmak istemiyorsan bile belki seni ikna ederim, dedi muzur bir gülümsemeyle. Beraber okulun ana koridorundan geçerek öğrenci salonuna girdiler. Salon o kadar büyük bir yerdi ki Simya böyle büyük bir oda görmediğine emindi. Farklı yerlere geçen ufak kapılar vardı. Koridordaki kapılara göre buradaki kapılar normal insan boyutundaydı. Tibet mutfak tarafına geçilen kapıyı gösterdi. Öğrenci salonu yüksek tavanlıydı. Yüksek tavanından yararlanmak için üst kısmında ikinci bir kat yapılmıştı. Kapıdan girdiklerinin tam karşısında iki tarafa açılan mermer merdivenler üst kata çıkıyor. Öğrencilerin satranç veya benzeri oyunlar oynaması için olan masalar, koltuklar bulunuyordu. Yeşil, kahverengi boyanmış oldukça süslü camları ve kemerli duvar süsleri çok ihtişamlı gözüküyordu. Duvarlarda birçok tablo varken mum apliklerinde kocaman mumlar takılıydı. Salonun iki tarafını iki tane büyük şömine süslerken yerleri ve merdivenleri kiremit rengi halılar süslüyordu. ''Burası öğrencilerin beraber zaman geçirdikleri bir yer mi?'' dedi Simya. ''Evet'' dedi Tibet eliyle şöminelerden birini göstererek. ''Burası bizim mekanımız sayılır.'' Üstünde oymalar olan yeşil renkli kapıdan çıktıklarında aşağıya doğru inen karanlık merdivenlerden farklı bir koridora geçtiler. Okul düşündüğünden daha da büyüktü. Daha koridorda burnuna nefis yemek kokuları geldi ve kokuları takip ederek yemekhaneye ulaştıklarını anladı. Yemekhane büyükçe, içerisinde belki 150-200 kişiyi aynı anda sığdırabilecek bir yerdi. Kocaman kazanlar buranın ne kadar kalabalık bir okul olduğunu gözlerine seriyordu. Giriş koridorundan bir kat daha aşağı inmiş olmalarına rağmen boylu boyunca camla kaplı olmasından dolayı çok aydınlıktı. Pencereden gözüken çiçekler, yeşil çimler insanın iştahını daha da açabilirdi. Mutfak Simya'nın gördüğü diğer yerlere nazaran daha alçak tavanlıydı ancak buna rağmen oldukça büyük ve uzun bir yerdi. Duvarlarında okulun her yerinde olduğu gibi mumlar asılıydı. Tencereler, tavalar, fıçılarla dolu bir köşesi de vardı. En az 10 öğrencinin oturabileceği büyüklükte dikdörtgen ahşaptan kiremit rengi masaları ve belli ki öğretmenlerin oturması için de koyu kırmızı renk ahşap yuvarlak masalar vardı. Büyük ocağın başında arkası dönük üstünde mutfak önlüğü takılı bir kadın ekmek kızartıyordu. Tibet hemen ileri atıldı. Kadına yanaşıp ''Nasılsınız efendim?'' dedi gülerek. Kadın arkasını dönüp gülümsedi. Başını salladı ve elindeki ekmeği gösterdi. Hafif kilolu, güler yüzlü, esmer bir kadındı. ''Adiye Hanım kendisi bizim aşçımızdır. Çok güzel yemekler yapar. Eminim hepsine bayılacaksın.'' dedi Tibet. Simya memnun oldum dermiş gibi kafasını salladı. ''Adiye Hanım, sizi Simya ile tanıştırayım. Kendisi yeni öğrencimiz.'' dedi. Belki yanlışlıkla belki de bilerek Tibet Simya'yı yeni öğrenci olarak tanıştırmıştı. Ancak sonradan düzeltme yaptı. ''Yani yeni öğrencimiz olabilir. Henüz düşünce aşamasında kendisi.'' dedi gülerek. Simya Tibet'in en çok bir yönünü sevmişti. Her an her yerde hep komikti. Sürekli şakalar yapıyor. Simya'nın iyi hissetmesini sağlıyordu. Kahvaltı menüsü karın doyurduğu kadar gözle doyuruyordu. Kızarmış ekmekler, sucuklu yumurta, envai çeşit peynirler, reçeller. Simya koca bir fincan çayla içine ısıtırken etrafını süzdü. Boş olan yemekhane elbette okul zamanı ağzına kadar dolacaktı. Gözünün önüne burada şen kahkahalarla yemek yiyen öğrenciler geldi. Tibet küçük tokmalarla kestiği ekmeği sırayla tereyağı, böğürtlen reçeli, bal sürüp Simya'nın tabağına bırakıyordu. Simya aşçı kadının sessizce çalışmasını izlerken aslında hiç sesini duymadığını fark etti. Eliyle Tibet'e dilini gösterip arkasında yok olan Adiye'yi gösterdi. Tibet de hayır dercesine kafasını kaldırdı. Simya aşçının konuşmadığını anlamıştı. Kahvaltı bittiğinde teşekkür ederek yemekhaneden çıktılar. Tibet önce içinde oldukları binayı göstermeye karar verdi. Kocaman bir yerdi ve Simya'nın biraz gözü korkmuştu. Öğrencisi onundan çıkarak tekrar ana koridora ulaştılar. Ana koridorun ucunda büyük eski menteşeleri olan bir kapı vardı. Ardına kadar açık olan kapıdan içeri tatlı bir rüzgar vuruyordu. Ana koridorun tavanı o kadar yüksekti, belki de 20 metre vardı. Büyük ahşap duvarlı pencerelerden içeriye sızan güneş ışığı duvarlarda kabartmalı figürlerin üzerinde ahenkle dans ediyordu. Tibet buranın ana bina olduğunu anlatmaya başladı. Sanki tarihi bir yere geziye gitmiş gibi Simya dikkatle her detayı atlamadan dinledi. Burada yemekhane, öğrenci salonu, kütüphane, kız yatakhaneleri ve müdür odaları var. Tabii daha bilmediğimiz bir sürü odada. Ama bildiğim kadarını anlatabilirim. Burası çok büyük bir bina. En yukarıda kuleler var. En alt katında da eğitim amaçlı yüzme havuzu var dedi. Tibet alt katı inen karanlık merdivenlere göstererek. Simya için havuz kelimesini bile duymak heyecan vericiydi. Hayattaki en sevdiği şey olan yüzmeyi bırakamayacağını da biliyordu. Binanın yerleri bile taştan yapılmış olduğundan basarken kolaylıkla sendeleyebiliyordu. Duvarlarda bir sürü tablonun yanı sıra Simya'nın dikkati iki tane kocaman tablo çekti. Koridorun tam orta yerinde duvarda asılı birbiriyle aynı büyüklükte olan ve biri yaldızlı altın sarısı renkte, diğeri gümüş renkte olan bu tablolar oldukça ihtişamlı gözüküyordu. Altın çerçeveli olan tablodaki adam ayakta duruyordu. Çok gururlu ve sert bir ifadesi vardı. Gözleri mavi, saçları hafif uzun ve uzun boyluydu. 70'li yaşlarının başında gibi dursa da oldukça dinç bir adamdı. Gümüş çerçeveli tablodaki adamsa daha sıska, kısa boylu siyah saçlıydı. Gözleri de saçları gibi siyahtı. Resme bakınca bile çok bilgili olduğu her halinden belli oluyordu. O da diğer tablodaki adam gibi 70 yaş civarındaydı. Diğer adama göre daha sevecen bakışları olsa da hafiften ürkütücü bir adamdı. Bu tabloların yanında 3 genç kızın olduğu daha küçük bir tablo daha vardı. 3 tane genç kız uzun bir kitap okuma koltuğuna oturmuştu. Üçü de yaşıt durmasına rağmen en başta oturan kız onlara göre daha eriydi. Kızlardan siyah saçlı olanın elinde kısa, koyu lacivertlik bir asa vardı. Simya parmağıyla tabloları göstererek ''Ne kadar hoş tablolar. Herhalde önemli kişiler.'' dedi. Tibet kafasını kaldırıp her gün önünden binlerce kez geçtiği tablolara baktı. ''Bu gördüğüm büyük tablodaki adamlar okulumuzun kurucuları. Mavi gözlü olan Weber, gözlüklü olan Pisagor, iki yakın arkadaş olan bu büyücüler kendilerinin yaşadıklarını zorlukları yaşamaması için genç büyücüler için bu okulu kurmuşlar.'' Bu üç genç kız da okulumuzun kurucularında olan Büyücü Weber'in kızları. Üçü de çok güçlü cadılarmış. Sarı saçlı ve mavi gözlü olan Agena, mavimsi saçları ve koyu mavi gözlü olan Rigel, siyah saçlı ve siyah gözlü olan da Vega. Weber kızlarının isimlerini koyarken gelecek okuyabildiği yıldızları kullanmış. Agena başarılı olmayı, Rigel yüksek onuru, mutluluğu ve Vega da zenginlik ve ünü temsil eder. Ve üçünün de asası varmış dedi. Sanki çok büyük bir şeymiş gibi. Asa sahibi olmak mı? Her cadının asası olabilir mi? Dedi meraklı gözlerle. Maalesef her cadı ve büyücü asa sahibi olamıyor. Gerçekten güçlerine hakim olabilen ve güçlü olan büyücülerin asaları olabiliyor. Ve asa sahibi olacağı zaman zaten bunu hissedebiliyor. Asalar kişi için özel yapılır. Kişinin istediği uzunlukta, renkte bu gördüğünüz kız gerçekten çok güçlü cadılarmış. Tabloların önünden yavaşça ayrılırken Simya'nın gözü hala tablodaki cadıların üzerindeydi. Tibet kolundan tutup Simya'yı koridorun öteki ucuna sürükledi. Cam bir fanusun içinde kiremit rengi neredeyse 30 santim uzunluğunda bir asa vardı. Bu kurucu Weber'in asası. Çok güçlü ve iyi bir büyücüymüş. Öldükten sonra asasını burada sergilemeye başlamışlar diye parmağıyla asayı gösterdi. Bir nevi gelenek oldu artık. Okulun müdürü öğüne dek görevde kalır. Tabii komite görevden gerekli görüşü uzaklaştırabilir. Bir müdür öldükten sonra asası bu şekilde sergilenir. Bunun için özel bir oda var. Simya asanın güzelliği karşısında büyülenmişti. Beyaz kadife bir örtünün üstünde duran asa cam bir fanusla korunuyordu. Ortalık bir yerde böyle güçlü bir asanın bırakılması ona tuhaf gelmişti. Asayı neden sergiliyorlar ki? Ya biri çalarsa? Dedi Simya gözünü bir an asadan ayırmadan. Asa sadece kişiye hizmet eder. Belki belli durumlarda kan bağıyla bağlı olan insanlarda kullanılabilir dedi Tibet. Ama ailesinden geriye kimse kalmadığı için asayı sergilemekten de çekinmiyorlar. Hem sergilemede kullanılan fanuslar özel olarak sihirlenmiş. İstesek de açamayız. Ana binanın giriş kapısından dışarıya doğru yürüdüler. Güneş ışığı okulun taş duvarlarına vuruyor. Kuşlar mutlu mutlu uçuşuyorlardı. Kapının açıldığı yer yuvarlak bir bahçeydi. Aslında bahçeden çok balkon anımsatıyordu. Öğrenciler için konulmuş banklar ve bahçenin köşesinde iki büyük ihtişamlı ağaç vardı. Ağaçlar okul kurulurken dikilmiş gibi yaşlı gözüküyor ancak mevsimin yaz olmasından dolayı da capcanlı duruyorlardı. Ama ne çiçek ne de meyvesi vardı. Birinin yaprakları limon sarısı, diğerininki ise portakal turuncusuydu. ''Bunlar ne ağacı?'' dedi Simya şaşkınlıkla. ''Meyvesi de yok, çiçeği de.'' Turuncu renk yaprakları olan ağaç şans getirmesi için dikilmiş. Sarı renk yapraklı ağaçta bazen kafan karışırsa doğru yolu bulman için dedi Tibet. Ama bu açıklama Simya'nın tam olarak anlamasını sağlamamıştı. Anlamamış gözlerle bakıyordu. Tibet daha detaylı anlatması gerektiğini sonunda fark etti. Eğer şans istiyorsan bir tane turuncu renk yaprağı alıp cebinde ya da kitabının arasında saklarsın. 24 saat etkisi var ve gerçekten de şans getirir. Sarı renk olanında bir yaprak alıp sıcak suda açlar içersin, kaba karışıklığına gelir. Ancak biraz tehlikelidir. Eğer birden fazla içersen zehirlenip ölebilirsin. Şans yaprağından da aynı kişi iki tane koparamaz. Eğer koparırsa ağaç bunu hisseder ve yapraklar etkisini kaybeder. Gereksiz kullanırsan da ağaç seni tanır ve şans getirmez. Psegor tarafından kendi elleriyle dikilmiş, mevsimler ve topraklarla ilgili her şey konusunda güçleri olduğundan bu ağaçlar kışın bile yaprak dökmez. Simya pür dikkat dinlediği, duyduğu her şey çok enteresan geliyordu. Bu dünyayla ilgili öğrendiği her şey sanki bir mucizeydi. Bahçenin balkona benzer kısmına doğru ilerleyip manzaraya baktı. Bahçenin manzarası kaldığı odanın manzarasıyla aynıydı. Sıra dağlar sanki birer üçgen gibi birbirinin ardına sıralanmıştı. Her yer yeşildi. Göl uzaktan sanki bir çarşafa benziyor, üstünde gezen birkaç hayvan bile gözüküyordu. Uzun yeşil çimenliğin bitiş yerinde büyük asma bir köprü vardı. İki yamacı birbirine bağlıyormuş gibiydi. Köprünün ardındaki bacaları tüten evler sanki minik legoları andırıyordu. Meraklı gözlerle etrafa bakınırken keşfedilmesi gereken daha neler olduğunu merak etti. Gördüğü manzara sanki bir rüya gibiydi. Olduğu olası yeni yerler keşfetmeyi çok sevmişti ve şimdi önünde keşfedilmeyi bekleyen kocaman bir dünya vardı. Hayran hayran etrafı izlerken Tibet'in ''Hadi gidelim'' diyen sesini duydu. Okulun diğer binaları da gözüküyordu ama manzara kadar onlar Simya'nın dikkatini çekmemişti. Yuvarlak bahçenin sol tarafına aşağıya doğru büyük kalın taş bir merdiven indiler. Çimenlik alana indiklerinde artık önlerindeki manzara kaybolmuştu. Tam karşılarında büyük bir kapı daha vardı. Simya sanırım burası da ikinci bina diye mırıldandı. Gerçekten de öyleydi. Bu binada erkek öğrencilerin yatakhanelerinin bulunduğu, birkaç profesörün odasının olduğu bir binaydı. Büyük kestane rengi kapıdan içeri geçtiler. Bu binanın da tavanı diğer bina kadar yüksekti ve tablolarla doluydu. Buradaki tablolar daha büyük, daha uzun ve resmedilen daha çok kişi vardı. Tibet eliyle bir tabloyu gösterdi. Tabloda bir sürü kız ve erkek öğrenci vardı. Hepsi kendinden emin, kasılmış şekilde poz vermişti. Buradaki tablolarda okulun mezun öğrencileri var. Her sene mezun olan öğrencilerin resimleri çizilip buraya asılır dedi. Gerçekten de tavana kadar birçok tabloda kendi yaşlı kişilerin resmedildiğini fark etti. Henüz okul tatili olduğu için bina oldukça boştu, camların tamamı açıktı, içerisi bir samyede etkisindeydi. Birkaç sınıfın kapısını açıp içeride olanlara göz atmak istedi Simya. Girdiği ilk sınıf büyükçe bir yerdi, aynı Profesör Ellen'inki gibi hem öğretmen kısmı hem de öğrenciler için sıralar vardı. Tibet, burasının Profesör Bijan'a ait olduğunu anlattı. Profesör Bijan, zihin kontrol ve akıl okuma profesörüydü. Sınıfın camları tavana kadar uzanıyordu ama işlemeli değildi. Simya sınıfın sahibi hocanın işlemesi emmediğini düşündü. Akvaryuma benzer içinde gemi maketlerinin olduğu cam fanuslar, iç kitaplarla dolu kitaplıklar, elbise asabilmek için bir sürü askılık ve tam köşede büyük bir şömine vardı. Bu sınıftan çıktıktan sonra girdikleri sınıf daha küçüktü, burada sadece sıralar vardı. Sanırım her profesör kendi odasında ders işlemiyor dedi Simya. Tibet haklı olduğunu söyler gibi başını salladı. Sınıfta büyük bir kara tahta, haritaya benzer büyük çizimler ve acayip cam küreler vardı. Burası da kehanet ve geleceği görme, yıldızları okuma gibi derslerin işlendiği sınıf dedi. Yüzü sanki ekşi limon gibi yemiş gibi buruştu. Bu dersi severim ama profesör tam bir ruh hastasıdır diye de ekledi. Tibet gezilecek başka bir yer olmadığını, sadece sınıfların ve erkek yatakhanesinin olduğunu tekrarladı. Binanın üçüncü katından açılan büyükçe bir kapıdan çıktılar. Bu sefer karşı binaya asma bir köprüyle geçiliyordu. Simya köprüyü görür görmez yüzü kireç gibi bembeyaz oldu. Yükseklikten hoşlanmıyordu. ''Başka geçiş noktası yok mu?'' diye sordu bir eliyle kapıyı sıkıca tutarak. ''Yüksekten pek hoşlanmam da.'' ''Üç kat aşağı inmemiz gerekir. Çayırlıktan da geçebiliriz.'' dedi Tibet elini usulca omzuna koyarak. ''Yanında ben varım, korkmana gerek yok.'' Simya önce yüksekliğe sonra da önündeki ahşap köprüye baktı. Bir gayet ayağını köprüye attı ama daha adım atar atmaz sallanmaya başlamıştı. Bembeyaz yüzü korkudan kıpkırmızı olmuş, her an kalbi göğüs kafesinin içinden çıkacak gibi çarpıyordu. Tibet dikkatini dağıtmak için devamlı bir şeyler anlatıyor, Simya ise gözlerini sımsıkı kapatıp karşıya kadar ağzını açmadan yürüyordu. Sonunda ahşap köprüden taş zemine ayağını bastı ve derin bir soru kaldı. Üstünden büyük bir yük kalkmış gibi hissetmişti. ''Bir daha asla bu köprüyü kullandırtma bana.'' diye mırıldandı. Geçtikleri binanın yapısı diğerine benziyordu. Burada da terslikler ve profesör odaları vardı. Tibet özellikle buradaki odaların yatak olduğunu söyledi. ''Odalara girmesek daha iyi. Burada olmasalar da profesörler odalarına öğrenci girmesini istemez.'' dedi. Üçüncü binada büyük çok amaçlı bir salon vardı. Öğrenci salonunun iki katı büyüklüğündeydi. Tavanı daha da yüksekti ama içeri neredeyse bomboştu. Simya ''Burası ne olarak kullanılıyor?'' diye sordu. Tibet salonun kapılarını kapatırken ''Burası balon salonu olarak kullanılıyor. Yeni yıl gibi özel kutlamalar burada yapılıyor.'' dedi. Son bir bina kalmıştı. O binayı da gezebilmek için arka kapıdan çıktılar ama bu sefer çayırlığa çıkmışlardı. Daha doğrusu büyük uzun bir bahçeye çıkmışlardı. Okulun kenarlarındaki duvarlar daha büyük gözüküyordu. Bahçenin tam ortasında süs havuzundan büyükçe bir havuz bile vardı. ''Burası da öğrencilerin zaman geçirdiği büyük bahçedir.'' dedi Tibet. Bahçenin ortasına geldiklerinde okul tüm ihtişamıyla karşılarında duruyordu. Tibet eliyle dördüncü binayı gösterdi. Bu bina tamamen sınıf ve profesör odalarıyla dolu. Mimarisi de diğerleriyle aynı. Hatta burası diğerlerine göre daha küçüktür dedi. Bahçede yavaş adımlarla yürümeye başladılar. Süs havuzunun mermerine oturdular. Simya sanki tekrar göremeyecekmiş gibi her şeye bakmaya çalışıyordu. Okul eski bir şatoyu andırıyordu. Yüksek boyalı camlı kuleleri ve minik minik kubbeleri vardı. Bahçenin içi sarı papatyalarla doluydu. Büyük çam ağaçlarının yanında küçük duran meyve ağaçlarının nefis kokuları bahçeyi süslüyordu. Simya bahçeyi okulun içinden daha çok beğenmişti. Etrafta öğrenciler için yine banklar vardı. Manzaralı yerleri çok daha seviyordu ama bu bahçede cennetten bir köşe gibiydi. Taş duvarları böğürtlenler, yabani çilekler, küçük elmaya benzeyen kırmızı meyveler sarmıştı. Etrafı incelerken okulun bir tabelesi olmadığını fark etti. ''Tibet, okulun neden tabelesi yok?'' dedi gözlerini diktiği taş sütunlardan ayırmadan. ''Benim geldiğim yerde her okulun tabelesi olur.'' Tibet tabelanın sadece dükkanlara takıldığını söyledi. ''Bu okul bu çevredeki tek okul zaten. O yüzden tabelaya gerek duymuyorlar.'' ''Bu okulun adı ne peki?'' dedi Simya komik bir şey demiş gibi gülerek. ''Eminim bir adı vardır.'' ''Montem Temel Büyücülük ve Cadılık Eğitim Enstitüsü'' dedi Tibet. İsminin anlamını merak etse de daha fazla soru sorarak kimseyi sıkmak istemiyordu. Kafasını cam gibi parlak gökyüzüne kaldırdı, güneş yüzüne vuruyordu, çilleri iyice belli olmaya başlamıştı. Güneş ışığı kızıl saçlarında sanki bir yılan gibi kıvrılıyordu. Gözlerini kapatıp anın tadını çıkarmaya, bol oksijeni ciğerlerini çekmeye başladı. Tibet bitkilerle ilgili olan sınıfı botanik bahçesini gösterdi. ''Oraya gitmek ister misin?'' dedi. Simya bitkileri ve çiçekleri çok severdi. Hızlı adımlarla Sera'ya doğru yol aldılar. Sera aynı daha önce gördüğü sellere benziyordu ama içeride gördüğü bitkileri daha önce görmediğine emindi. Sera'nın tamamı camla kaplıydı. Güneş ışığı içeriye bol girsin diye öyle bir şey yapmışlardı belli ki. Birkaç farklı bölüme ayrılan sera sebzeler, meyveler, çilekler, mantarlar, zehirli sarmaşıklarla doluydu. Profesör Çimen yani bitki ve toprak bilimi profesörüdür. Burada yaşıyor, eminim buralarda bir yerlerde dedi Tibet kafasının içinde hareket eden solucanların olduğu bir kaba sokarak. Hem bitkilerini bırakıp gidemez zaten. O da tıpkı Beliz gibi bitkilerle aşk yaşıyor. Bu sınıf Beliz'in en sevdiği sınıftır. Kendisi tam manasıyla bir iksir ve bitki delisidir. Eğer bitkileri seviyorsan eminim sen de bu dersi çok seversin. Simya iki de ismi geçen bu kızı merak etmiyor değildi. Hakkında bildiklerine bakılırsa Tibet'in yakın olduğu biriydi. Serayı gezerken ince bir erkek sesi duyuldu. Yaşlıca hafif kel bir adam yere dökülmüş toprağı saksıya koymaya çalışıyordu. Tibet koşarak ''Profesör Çimen yardım edeyim'' dedi yerdeki toprağı avuçladı. Profesör Çimen teşekkür etti. Yavaşça çömeldiği yerden kalktı. Üstünde yeşil bir cübbe vardı. Mutfak önlüğüne benzeyen beyaz bir önlük takmıştı. Gözlüklerini düzeltti. Artık yaşlandım. Toprak taşımak benim için zor oluyor dedi gülümseyerek. Simya gözüyle yaşlı adamı süzdü. Bir yandan da yerde toprağı kaldırmaya çalışan Tibet'e baktı. Profesör Çimen gördüğü diğer profesörlerden daha yaşlıca bir adamdı. Ölü gibi soluk beyaz biten rengi, kendi gözlerine benzer çimen yeşili gözleri ve orta boylu zayıf bir adamdı. Bir süre sonra Simya'nın doğru olduğunu fark etti. ''Sen de kimsin?'' dedi neşeli bir tavırla. Ama sesi öyle yumuşak çıkıyordu ki kızdı mı yoksa kızmadı mı anlaşılmıyordu. Tibet toprağı saksıya koymayı bırakmıştı. Efendim, Simya yeni öğrenci, dedi saksıyı kaldırıp kenardaki masanın üstüne bırakarak. Yeni öğrenci demek, dedi Profesör Çimen, hoşnut olmuş bir tavırla. İyi iyi, dedi ve arkasındaki odasına doğru ağır ağır yürümeye başladı. Simya'nın tek kaşını kaldırmış bakışına karşılık Tibet ne yapayım der gibi omzunu kaldırdı. Seradan çıkarken diğerlerine göre daha yeni gözüken bir binanın önüne geldiler. Diğerleri kadar büyük değildi. Bu binanın kapısı diğerleri gibi ahşap değildi. Demirden yapılma kapının önünde bir süre beklediler. İçeride göreceğin şeyleri büyük ihtimalle daha önce görmemişsindir dedi Tibet. Simya iyice merak sarmıştı. Bir an önce içeri girmek istiyordu ama kapının kulpunun olmadığını fark etti. Tibet kapıya döndü ve ''Demir kuyruklu ejderha'' dedi. Kapı ileriye doğru açıldı. Biliyorsun ki kilit bizim dünyamızda işe yarayan bir şey değil. Profesör Elena buraya bu şekilde bir büyü yaptı. Paralasız açılmaz. İçeriye girdiğinde Simya burayı eskiden gördüğü bir yere benzetti. İçerisi sanki bir hayvanat bahçesine benziyordu ama burada kafesler değil de bölmeler vardı. Bölmelerin araları demirden mazgallarla ayrılmıştı. İlk girdikleri bölümde büyük bir yılan gördü. Simya hayvanlardan korkmuyordu ama bu gördüğü tüm yılanlardan daha büyüktü. Samanların içine kıvrılmış yatıyordu. Uyur gibi bir hali vardı. Simya onu uyandırmamak için mırıldanarak ''Bu kadar büyük bir şeyin burada olması tehlikeli değil mi?'' dedi. Tibet sırıttı. Yine o kocaman gamzeler ortaya çıktı. Simya birden farklı bir erkek sesi duydu. ''Tibet, bizden başka birileri mi var burada? Sanki bir ses duydum.'' dedi. Tibet hayır diye kafasını iki yana salladı. Simya başka bir erkek sesi duyduğuna emindi. Tam olarak ne dediğini anlamamıştı ama bir erkek sesi duymuştu. Tekrar aynı sesi duydu. ''Neden rahatsız ediyorsunuz?'' demişti gayipten gelen ses. ''Ama bir ses duydum.'' dedi Simya ve ''Hala duyuyorum hem de erkek sesi.'' Bir iki adım attığında gelen sesin zebraya benzer bir hayvandan geldiğini fark etti. ''Özür dilerim.'' diye mırıldandı Simya demir parmaklıklara doğru. Aslında buna çok şaşırmamıştı çünkü daha önceden kedi ve köpeklerin konuştuğunu duymuştu. Ancak farklı bir hayvanla ilk defa karşılaşıyordu. Zebra yerden kalktı, başını salladı. ''Demek beni anlıyorsun.'' dedi. Simya da evet der gibi başını salladı. ''Hayvanlarla konuşabilmek müthiş bir yetenek.'' dedi sessizce. ''Okulda bir kız daha var, senin gibi hayvanlarla konuşabilen.'' Simya her defasında bir hayvanla konuşunca şaşıp kalıyordu. Diğer bölmelerdeki hayvanlara da baktılar. İkinci bölmeden kırmızı bir maymun vardı. Diğer kafeste de henüz yeni yumurtadan çıkmış minik ejderhalar vardı. Her kafeste bambaşka hayvanlar vardı. Bir insan boyunca kaplumbağalar, kocaman bal arıları, iki kafalı yarasalar, at ve kartal karışımı bir hayvana bile rastlamıştı. Artık şaşırmıyordu Simya çünkü burası büyülü bir dünyaydı. Hayvanlar içinde en çok ejderhaları sevmişti. Ne de olsa ejderha rastlanacak bir şey değildi. Bir süre hayvanlarla ilgilendikten sonra ''Neden burada kapalı tutuluyorlar? Özgür olmak hakları?'' dedi. Tibet burada hayvanların derslerde kullanıldığını ve ekstra hazırlamada kullanıldıklarını söyledi. Hayvan barakasının üst katlarında da dolaştılar. Simya bulduğu her camdan dışarı bakıyordu. ''Sanırım manzarayı görmek istiyorsun.'' dedi Tibet. Kafasını salladı Simya. Gerçekten de manzarayı merak ediyordu. Barakanın en üst katına çıktılar. Yukarıda büyük camsız bir kule vardı. Yüksekte oldukları için rüzgar daha sert esiyordu. Her yeri kuş bakışı görebiliyordu. Önce masmavi göl dikkatini çekti. Sonra yuvarlak bahçede gördüğü tahtadan köprüye baktı. Köprünün bir ucu okul tarafında, diğer ucu da kasaba tarafındaydı. Tibet eliyle ilerideki kasabayı göstererek ''Ailem orada yaşıyor.'' dedi. Kasaba bir tane eteğine kurulmuştu. İrili ufaklı renkli çatılı evler vardı. Büyük birkaç tane de yapı göze çarpıyordu. Büyük bacalı yeşil renk çatılı bir evi işaret etti Tibet. ''İşte orası babamın dükkanı. Restoran, kafe gibi işletiyorlar.'' dedi. ''Abimle birlikte.'' Kulenin etrafında bir tur döndü Simya. Göz alacağı kadar yeşildi. Her yerde ağaçlar vardı. Resmen gördüğü manzaraya aşık olmuştu. Okulun çatısı, kubbeleri, kuleleri de daha net gözüküyordu. Okulun çıkış kapısı öyle büyüktü ki yukarıdan baktığı halde koca bir demir yığını gibi duruyordu. Büyük kasabaya inen yola dikkatlice baktı. Tibet hiç konuşmadan onu izliyor, saçlarının uçuna bakıyordu. Simya'nın göz bebekleri bile mutluluktan kocaman olmuştu. Bir Haziran günü yüksek bir kulenin tepesinde yüzüne vuran hafif sıcak samyeliyle sarhoş olmuş gibiydi. Kuleden hiç inmek istemiyordu. Ama birden aklına saatin kaç olduğu geldi. ''Tibet, saatten haberimiz yok. Profesör Arel gelmiş midir acaba?'' diye sordu. Tibet onun kendi dünyasına dönmek istediğini zannetti. Suratı düştü. Arkası dönük okulun giriş kapısına doğru baktı. ''Profesör Arel eminim gelmiştir. okuldan fazla uzak kalamaz. Seni odasına götüreyim dedi. Öyle üzgün söylemişti. Bunu Simya onun neden üzüldüğünü anlamamıştı. Tibet onun bir an önce evine dönebilmek için profesörün yanına gitmek istediğini sandı. Aslında Simya daha dün gece burada kalmaya karar vermişti. Beraber ana binaya geçmek için kuleden indiler. Profesörün odasına giderken yol boyu sohbet ediyorlardı. Simya'nın aklına bir şey takılmıştı. Kendi dünyasında herkesin bir mesleği vardı. Burada insanlar okulu bitirince ne oluyordu acaba? Simya okulu bitirince psikolog olmak istiyordu. Peki burada okul bitince ne olacaktı acaba? Bu dünyada birçok iş var. Eminim senin dünyadakilerle aynıdır. Mesela benim annemin erkek kardeşinin büyük bir tek boynuzlu çiftliği var. Babamın zaten Büyük Kazan isminde restoranı var. Erkek kardeşimle babamla birlikte çalışıyor. Annem hapishanede çalışıyor. Yakalanan kötü büyücülerin hapsedilmesiyle ilgileniyor, dedi Tibet büyük bir olgunlukla. Simya hapishaneyi duyunca dudaklarını büzdü. Simya, bu dünyada da diğer dünyalarda da iyiler olduğu kadar kötüler de var. Güçlü cadılar ve büyücüler bu kötülüklerle savaşıyorlar. Tabii isteyenler kendi aile işini de sürdürebiliyorlar ya da herhangi bir yerde çalışabiliyorlar. Yürümeye devam ederken bir yandan da konuşuyorlardı. Öğretmen olabilirsin, şifacı olabilirsin yeteneğin varsa, şehir komitesinin binasında çalışabilirsin, asa satan dükkanlar ve asa üreten yerler var. Güvenlikle ilgili işler, hayvan bakımı gibi işler de var. Çoğu insan güçlerine göre işler tercih eder. Mesela Beliz'in babasının bitki ve iksirlerle ilgili dükkanı var. Kelle avcıları çok popülerdir. Suçluları yakalayıp karşılığında para alırlar. Karlı ve tehlikeli bir iştir. Avukat, hakim vesaire bir sürü şey olabilirsin. Simya asa konusuna takılmıştı. Asa sahibi olmak özel bir şeydi belli ki. Senin ailendeki herkesin asası var mı peki? Dedi. Tibet pek de hoşnut gözükmüyordu. Benim annemin asası var ama babamın ve kardeşimin yok dedi. Suratı yine düşmüştü. Sanırım benim de hiçbir zaman olmayacak. Neden böyle diyorsun? Zamanın ne getireceği belli olmaz. Hem asa sahibi olamayacağını kim söylüyor? Sen demiştin asa sahibini seçer. Bu arada asa sahibini ne zaman seçiyor dedi mahcup bir şekilde. Sanki bu dünya hakkında birçok şey biliyormuş gibiydi. Birden yanakları kızardı. Bu hali Tibet'in komiğine gitmişti. Kızılcık bakıyorum da bizim dünyamıza kolay alıştın dedi gülümseyerek. 20 yaşında normalde okuldan mezun oluyoruz. Çoğu büyücünün gücünün en tepeye çıktığı dönemdir. Ancak hemen asa sahibi olunmaz. Çok nadir bazı büyücüler bu yaşlarda asa sahibi olur. Aramızda kalsın sanırım profesör herhalde henüz okuldan mezun olmadan asa sahibi olmuş. Çok güçlü bir büyücüdür kendisi dedi. Bayağı uzun bir yürüyüş olmuştu. Ana giriş kapısının yanında merdivene çıkıp yuvarlak bahçeye döndüler. Ana binanın içine girdikleri an Profesör Öker'in bağırması duyuldu. Tibet, sen işlerini bitirdin mi? Neden ayraklık ediyorsun? Tibet gerekli açıklamaları yaptı. Profesör Arel'in özellikle görevlendirdiğini söyledi. Bu küçük adam biraz sinirli sanırım diye mırıldandı Simya. İkisi de kıkırdamaya başlamıştı. Bu sohbetle gezinti çok hoşuna gitmişti. Simya için yeni şeyler öğrenmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. İşte böyle dostlar. Bu bölüm de burada bitti. Bu güzel hikayenin yazarı Aydan Işık ve ben de Cihan Bozacı. Eğer hala kanallarımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yeni bölüm beklerken bir hikaye tavsiye edeyim size. YouTube tarama kısmına Değişim, sesli kitap, Değişim, Cihan Bozacı diye yazarsanız çıkacaktır. Yine muhteşem bir fantastik kitap sizleri bekliyor. Fantastik sesli kitap. Şimdiden keyifli dinlemeler. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.